Middernacht, het begin van maandag 29 november. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. De klokkenluidersite WikiLeaks heeft veel documenten onthuld over het berichtenverkeer tussen Washington en Amerikaanse ambassades. De stukken staan op de website van kranten als de New York Times en The Guardian. De eigen site van WikiLeaks lag plat, mogelijk als gevolg van een aanval door hackers. Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat de Amerikaanse regering VN-topman Ban Ki-moon wilde bespioneren, dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran, dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren, dat de Russische president Poetin banden zou hebben met de georganiseerde misdaad en dat Iran van Noord-Korea raketten heeft gekocht waarmee West-Europa kan worden bereikt. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken scherp veroordeeld. De actie van WikiLeaks wordt roekeloos en gevaarlijk genoemd. De Amerikaanse regering heeft er de afgelopen week op aangedrongen om van openbaarmaking af te zien. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis, omdat nu allerlei berichten op straat liggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geheime informatie voortaan beter beschermen. Ierland krijgt een lening van 85 miljard euro uit het noodfonds voor de stabiliteit van de euro. De Europese ministers van Financiën hebben daarover een akkoord bereikt. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken geven nog eens 5 miljard. In ruil voor de steun moet Ierland de komende jaren drastisch bezuinigen. Daarmee is de stabiliteit van de euro nog niet gered. Ook Portugal en Spanje lopen gevaar. In Haiti willen 12 van de 18 presidentskandidaten dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard. Ze zeggen dat er op grote schaal is gefraudeerd. In de hoofdstad Port-au-Prince waren bovendien chaotische taferelen bij kieslokalen. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen vanwege de toestand in het straatarme Haiti. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 6 graden in het oosten en min 3 aan de kust. Morgen vooral in de zuidelijke helft van het land sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen, kerels en kanjers, voor kletsers en jetters. Oude droeftoeters, ja, die mogen nu gaan slapen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne willen wij samenwerken met enthousiaste erkenning van de waarde van de verschillen en vooral over de schaduw heen spreken. Oh, kut. Dat is een Job Cohen tekst, Jan. Oh, jezus, in Echte Janne houden we ons bezig met de hele shizzle. Beeld echtejanne.nl, hashtag op Twitter Echte Janne, inbellen 0800-1121. De stelling in Wat een geleuter is vandaag: Gordon moet gecastreerd worden. Chemisch uiteraard, want Echte Janne zijn geen onmensen. Precies, zo is het maar net, Jan. En Echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je een prominent lid van het Vlaams Belang en reageer je enthousiast op de kanker van een rivaliserende partijgenote, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we trouwens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik dacht dat we Hero Brinkman maar eens gingen doen. Je hoort niet te hard rijden, je hoort niet stiekem voor de politie ergens een parkeerplaats op te rijden. En je hoort ook niet weg te lopen op het moment dat de politie zegt dat je bent aangehouden. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Wat is het nou? Nou, wat is het nou? Ja, laten we eerlijk zijn. Die Hero Brinkman, die heeft gewoon, die is weggereden. Ja. Voor de politiecontrole. Maar ik vind niet echt een Johan, hè? Hij is deze keer best wel eerlijk en zo erover. Ja, goed, maar het was natuurlijk wel interessant geweest als u dat even iets eerder had gemeld. Nee, maar hij wilde dus niet meedoen. RTL 4, hè, de RTL ja. Nieuws, die heeft geroepen. Iedereen moet nou vertellen wat hij op zijn kerfstok heeft staan. Hij zei, nou, daar doe ik dus mooi niet aan mee, want daar heb ik geen zin aan. En toen bleek dit. Ja, ik weet het niet, Jan. Het is een twijfeltje. Ja, laten we dan doorgaan met twijfelen. Heb jij nog iemand? Je hebt gelijk, Freek de Jonge. Daarbij wil ik vooral niet vergeten mijn vrouw Hella. Hella de Jonge, die de hele avond in de zaal gezeten om het licht te doen. Kom erbij. Je gaat helemaal trillen. Kom je bij en kleed uit Hella de Jonge. Ik ken de vrouw niet, maar ik heb nog nooit zo'n hekel aan gehad aan de vrouw van als die van Freek de Jonge. Ja, het is altijd dat Hella dit en dat Hella dat. Hij kan zelf Hella niet zoveel. Hella heeft de hele avond in de zaal gezeten. Ja, dat was inderdaad wel een penning waard. Ja. 2500 man zaten er in die Heineken Music Hall te kijken naar de Freek de Jonge show. Leven de beschaving. Nou, als dat de beschaving is, ben ik blij dat ik een Neandertaler ben, Jan. En? Johan! Ja, we hebben nog Guusje ter Horst. Ja, wat zal ik zo zeggen? Het is in ieder geval heel laat geworden. Ja, Doekle, die gaat weg. En het baantje wordt keurig verdeeld naar de volgende. Guusje ter Horst. Ja, onze drink and driver, ja, is dat. De HBO-raadvoorzitter, vanaf 1 januari. Ja, het is natuurlijk de HBO-raad. Eerst de Doekle Terpstra en nu Guusje ter Horst. Ja, ik zie niet helemaal de verschillen. Als ik heel eerlijk ben, het is allebei om te janken. Ja, Johan. Ja, van hier de Tokio, Johan. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja. Gaan we weer meta dingen doen? Dit wordt een meta momentje. Ah, lekker. Het gaat over onszelf, Jan. Echte Janne. Wat zijn wij? Toch wel Janne mag kopen. Dat bij mag voorbaat. Verdomme ook nog wel over zeggen. Nee, wij zijn echte Janne. Wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk moet jij dat vertellen. Laurens Borst, dat is de basis zendercoördinator. Baas van Radio 1. Van Radio 1. Ja, die belde van de week. Die belde jou die van had, de week. Goed nieuws. 12% hogere cijfers dan onze voorgangers op dit tijdstip. Ja, cheeky idee. Dat is dus, niet slecht, Jan. Nee, dat lijkt me gewoon goed. Ja, we gaan nu de echte Janne. Echte Janne, denk ik. Het is een beetje triest, dames en heren. Wij begrijpen het ook wel dat we onszelf nu de veer in de reet steken. Maar iemand moet het doen op dit tijdstip. Echte Janne zijn Janne. En dan heb ik nog Thomas van de groep. Thomas, veel succes, hè? Ja, dankjewel. Heb je er zin in? Ja, echt wel. Thomas van de groep zegt mij geen reet. Nee, dat komt omdat jij het AD niet leest. En niet naar de SBS kijkt. Maar Thomas van de groep is een jochie van 11 uit Spakenburg. Terminaal patiëntje. En die wilde nog één voetbalwedstrijd met zijn vriendjes spelen. De afgelopen week. Nou, dat gebeurde. Maar niet alleen zijn vriendjes kwamen op, maar ook 7000 supporters. Hey. Scheidsrechter Roelof Luinge, spreekstalmeester Wilfred Genee. En de aftrap werd verricht door Ronald Koeman. En uiteraard gratis, zonder dat ze daar bijvoorbeeld dat zijn mooie dingen, Jan. Hebben. Ja, en dat vind ik toch mooie momenten, Jan. Dus ik wil Thomas van de groep en die drie mensen die dan hun grote naam in de Mercedes eventjes naar Spakenburg brachten, toch de Jannen van de week maken. Ik moet eerlijk zeggen dat we nu opeens een programma met een hart krijgen. Zeg, wat zijn we hier aan doen? Ja, nee, ik vind dat ook wel mooi. Dat mag ook wel een keer. Jan, je hebt gelijk, het zijn allemaal echte Jannen. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. En vanavond een hoofdgast die net zoveel van linkse meisjes houdt als dat wij dat doen. Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Feministisch Maandblad. Opzij, welkom Margriet. Welkom. Dag Janne. Ik dacht, mag ik nu eindelijk, na 5 minuten? Nou, maar begint dat gezeik nu al? Ja, het begint ja. Begint het elleboog gedoe van omdat die mannen zijn zeker. Oh, daar gaan we. Penis snijd. Nee. Is dat niks van Dries? Nee, laten we dat niet doen. Laten we dat maar niet waarom begin je nu gelijk te zeuren? Kom op, alle mensen die hier binnenkomen doen aardig. Oh, ja. Zeven gaan we nou minuutjes. Niet in die hoek drukken? Mijn lampje stond al 5 minuten te branden. Ik dacht, wanneer komt het? Maar nu mag het. Ja. Lachende vrouw op de koffer van Opzij. Vandaag deze maand. Janine Hennis, onze grote vriendin. Vriendin van de show. Een lachenbekje. Met het oog op deze uitzending dacht ik, ach, ik doe jullie een plezier. Nee, je doet het vaker. Vrouwen lachen tegenwoordig op de Opzij. Dat is al een tijdje het geval. Ja, een jaar of twee. Vroeger keken ze toch een beetje bozer de wereld in. Zuur. Ja, er zaten ook wel lachende vrouwen. Maar misschien was meer het gevoel dat er niet zoveel te lachen was. En ik vind dat er heel veel te lachen valt. Ja, maar jij vindt dat. Maar vindt jouw doelgroep dat dan ook? Ja, geloof ik wel. Ik krijg steeds meer lachende gezichten via de mail en in mijn postbus, op Twitter, sms en in de straat. Maar je doet het wel bewust, toch? Nou, omdat het toch wel belangrijk is met een... eigenlijk heeft dat te maken met de tweede feministische golf, waarin toch wel heel activistisch dingen op de kaart moesten worden gezet. En daar hoorde daar wel een bepaald toontje bij. En sommige dingen zijn wel bereikt. En is mag dat ook de tijd wel van kut ruikt lekker en zo? Nou, ja. Ja, dat moet eerlijk zeggen. Dat heeft ooit op de cover gestaan. Ja, kut ruikt dat lekker. Dat is trouwens best wel positief. Nou ja, ik vond het niet echt verhelderend nieuws, als ik heel eerlijk ben. Ja, daarom. Maar las je toen al? Ja, ik zou 30 vertellen. Jan, 30 jaar geleden. Ja, Jan zijn moeder had Vertel even over je moeder. Ja, ik zal even over mijn moeder vertellen. Ik ben ook een moederskindje, laten we eerlijk zijn. Echte Jannen zijn ook moederskindjes. Ja, wij kregen dat ding toen Siska Dressel-types nog de baas was. Kregen we dat ding op de mat, joh. Dat was niet te hard als die weer aan was gekomen. Toen ging mijn moeder de touwtjes aantrekken. Hè. Dan ging ze weer de baas spelen. Dat was vreselijk. Maar toch ben je moederskindje gebleven. Ja, natuurlijk is het een schat van een mens. Ah, maar... ja, heeft er toch wel iets goeds. Maar is er dus een kentering, hè? Tweede feministische golf. Toen moesten de dames nog op de barricade staan. En waar staan ze nu eigenlijk? Nou, ik denk dat ze er al gewoon in het echte leven staan. En deelnemen aan het, wat dan heel chic heet, het arbeidsproces. En zich melden aan de top. Kan wel wat beter. Misschien is dat het. Het kan allemaal nog steeds iets beter. Dat geldt voor mannen trouwens ook. Maar de tijd van zeuren en hele zure gezichten en de mondhoeken naar beneden is misschien wel voorbij. Wat is dan het bestaansrecht nog van opzij? Nou ja, jij had volgens mij iets getwitterd over je vrouw en de kinderopvang. Ja. Maar doen jullie gaan we over meta gesproken? Nee, het is helemaal niet meta. Het probleem is natuurlijk dat de vrouwen vertegenwoordigd weer naar het aanrecht gejaagd worden. Nou, omdat dan het denk kinderopvang ik, daar kan ik wel even wat verhalen over maken. Maar doe je dat ook? Ja, dat doen we regelmatig. Tuurlijk. Maar zie, kijk, je hebt de tweede feministische golf gehad. Nou, de derde, ik weet niet helemaal waar we die moeten gaan zoeken. Ja, maar dat is altijd is die een al beetje... aan de gang? Dat is al lang aan de gang. Sinds de jaren 90 is dat En wie al. Proberen we dan nu in het, ik wou zeggen, broekpak te hijsen? Het is wel een beetje... Het is wel een beetje zielig dat je al die oude meuk eruit... Ja, met een oude, zure, rechtse mannen. Je recycelt elke grap, hè? Zullen we het nu krijgen dat jullie zure mannen worden? Nou, nee, dat vrouwen heel positief zijn? Ja, jullie. Volgens mij zit Roos hier alleen een beetje zijn oude grappentrommel leeg te halen. Ja, daar ben je wel. Tuinbroek, nee, dat gaan we echt niet doen. Maar dat lange schaamhaar, dat soort dingen. Zullen we het dan gewoon over de oplage hebben? Toen jij kwam? Ja. Nou, oké. 42.000. En nu is 35.000. Ja. Komt dat? Nou, daar is wel een verklaring voor. Ik vind het niet leuk. Maar nee. We hadden wel ingecalculeerd. We hebben natuurlijk een vernieuwingsslag gemaakt. En daarin gedacht, ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld met mijn voorgangster, Siska Dresselhuis. Haken ook wel vrouwen van haar leeftijd af. Of van omdat die ze doodgaan. Tweede feministische rol. Ja, nou, soms is dat letterlijk het geval. Of schrijven mij brieven van, nou ja, ik wens jullie alle goeds. Ik ben 30 jaar abonnee geweest. Maar ik snap ook wel dat het niet meer mijn blad inmiddels is. En die lezen dan de plus of genieten van de krant. Zeg maar de diehards die af zijn gehaakt. En dat het nu, omdat het nu een soort lifestyle magazine is nee, geworden. Nee, het is zeker geen lifestyle magazine. Ik hoop wel dat je het hebt gelezen, Jan. Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik heb het doorgebladerd. Maar het probleem, ik heb het wel gelezen, Margriet. Nou, ja, maar het is zeker geen lifestyle magazine. Maar het probleem maar is, maak je zin eens af. Het probleem is dat... dus we hadden ingecalculeerd, daar zal van de oude doelgroep maar iets weggaan. Maar je hoopt ook dat er nieuwe en je hoopt bijkomen. Dat die nieuwe aanklampen. Ja, ik ken dat. En wat nou echt met name ook de afgelopen... nou, misschien al 4 jaar aan de orde is, is dat... Ook onze doelgroep, dus veertigers, hè, zeg ik even voor het gemak... die kopen niet meer sowieso met abonnementen. Abonnementen sluiten ze dan niet meer af. Maar kopen iedere maand eigenlijk van, ja, wat vind ik deze maand leuk. En zijn minder trouw aan één blad. Dus dat is een soort gevecht, oorlog in het schap. Terwijl jouw blad het meest van abonnees moet hebben... van alle bladen in dat segment, toch? Zeker. Ja. Daar hadden we misschien voor een deel op gegokt... Maar dat is ook heel erg een marketing truc natuurlijk. Dat je daar flink in investeert. Want je kan het al zomaar in het schap leggen. Of ik kan zeggen bij jullie of waar dan ook van... jongens, we zijn vernieuwd en we lachen weer. Ja, leuk. Maar dat is niet genoeg. Nee. Hey, maar die teruggang. Je had gehoopt dat er een verjonging bij zou komen. Dat is logisch. Hoeveel teruggang had je wel ingecalculeerd? Nou, voor het eerste jaar misschien een paar duizend... En met een economische crisis en ook hele strenge budgetten intern... en daar heeft iedereen mee te maken... is het iets harder gegaan dan ik had gehoopt. Goede nieuws is dat sinds de zomer er weer een enorme stijgende lijn te ontdekken is. Ja. Dus daar ben ik erg blij mee. Hartstikke mooi. Even onderbreken. Een oud hoofdredacteur met een teruglopende cijfers in. Nee, maar ik ben blij dat ik dat een keer kan zeggen, weet je. Het gaat weer goed. Claudia de Breij, Janine Hennis. Claudia de Breij. Ja, die heeft een column, Jan. Vind ik leuke vrouwen voor opzij. Zal ik je even wat vertellen? Ik ga nu iets aanboren. Ik wilde het eigenlijk over die derde feministische golf hebben. Dat doen we straks. Claudia de Breij is een vrouw met humor, hè? Tenminste, dat is de bedoeling. Maar dat komt nooit echt uit de verf. Hoe komt het? Jullie kunnen heel veel, maar humor is niet helemaal besteed aan de vrouw. Ach, hou toch op. Noem eens eentje waar je om kan lachen. Nou, ik kan om heel veel vrouwen lachen, sowieso. Ja. Als je Sarah Kroos noemt, dan loop ik nu de tent uit. Claudia daarbij vind ik echt een van de beste cabaretiers van Nederland. Maar ja. Dat doet ze in jouw blad niet. En ik lees het wel. Nou, daar ben ik niet met je eens. Nee, de laatste nummer was weer vrij zoetsappig. Alles goed? Ja, alles goed. Van zoetsappig. Kom op, ja. Daar heb je toch niet om gelachen, om die column. Gaan we nou... Ja. Meen je dat nou? Ja. Anders had ik hem niet afgedrukt. En dat is nou precies het probleem, hè? Jij moet er heel hard om lachen, terwijl het helemaal niet grappig is. En dat ja, maar zie jullie heel vinden, jullie vinden kwart van het niet grappig. Jullie man, penisdragers? Jullie, kwart van je lezers? Nee, kwart van meelezers, ja. En bij voorkeur op de wc. Uiteraard. Ongelooflijk. Derde feministische golf, die is aan de gang. Bij welke groep pakken we dat aan? Want ja, ik denk vaak, hè, de tweede golf, hè, dat waren de rode vrouwen. Die kwamen op voor de vrouwenrechten en dat is maar goed ook. Maar we hebben nu heel veel allochtone dames in Nederland die nog niet gebruik kunnen maken van alle rechten. Is dat een doelgroep voor je? Nou, dat is wel een. Het is niet de hoofddoelgroep in nou, de zin maar dat je wel denkt. Een markt. Maar dat is zeker ook een markt. Dus af en toe moet je daar ook artikelen over en voor publiceren. Ja, heel verstandig om te doen. Jouw voorgangster Desselhuis die zei van ik duld geen vrouw met hoofddoek op de redactie. Heb jij die opvatting ook? Nee. Dus jij zou wel een vrouw met een hoofddoek op de redactie nemen? Ja, ik zou wel een leuk gesprek met haar hebben. Maar heb je dat al gehad, dat gesprek? Nee, dat is nog niet voorgekomen. Dat? Omdat er geen vacatures waren. Jij ziet een hoofddoek niet als vrouwenonderdrukking? Niet per se, nee. Ja, hoezo niet per se? Nou ja, omdat sommige vrouwen daar een hele afwijkende, maar voor zichzelf hele plausibele verklaring voor hebben. Komt dat niet door de druk van de mannen die daarachter zitten dan? Dat in sommige, en misschien wel in de meeste gevallen, is dat aan de orde. Ik wil, als ik Femke Halsema hoor over kindjes op de school van haar kinderen. En op een dag komen er hele kleine meisjes binnen met hoofddoekjes. Ja, dat probleem is opgelost, hè? Want onze Fem die heeft die kindjes van de zwarte school gehaald. Ja, maar ik geloof dat meerdere redenen had dan alleen maar deze. Ja, dat had er niks mee te maken dat die multiculti toch niet zo beviel. Dat moet je haar vragen. Maar ik meen uit haar woorden opgemaakt te hebben dat meerdere oorzaken had. Maar daarnaast denk ik, ja, als er volwassen vrouwen zijn die voor zichzelf de keuze maken, zoals Fatima Ilatik, om een hoofddoek te dragen. Ja, Fatima Ilatik, sorry. Als je het hebt over volwassen vrouwen... Ik zei toch nee? Die je luistert gewoon niet naar me. Nee, zeker niet. Nou, die een afweging maken. Grijp eens in. Jij kent er al zo lang. Grijp eens in, voordat ik onbeleefd word. Nou ja, we gaan even wat anders doen. Vind je dat een voorbeeld voor vrouwenemancipatie, Fatima? Nou, dat vind ik wel. In de positie die ze heeft, dan hoeft het helemaal niet te hebben over alle miljoenen die nu zijn besteed aan het muziekcentrum. Nou, dat zijn ontzettend veel. Maar dat heeft toch niks met die hoofddoek te maken van Fatima Ilatik? Zonder hoofddoek had ze dat ook gedaan. Dat is helemaal waar. Nou dan. Dames, mag ik een stukje muziek voor de luisteraartjes doen? Ik ben heel doen? Benieuwd. Ja, nou, is je eigen top 4. Want drie, sinds een paar weken, lieve luisteraars, laten we onze hoofdgast de muziek kiezen. In plaats van die vreselijke muzieksamensteller Jan Stenders. Want die bakt er helemaal niks van. En Margriet van der Linden heeft een top 10 samengesteld. En de bezoekers van echtejanne.nl kozen. Nee, dat is niet helemaal waar, hè, wat je nou gaat zeggen. Je gaat zeggen dat dit de top. Dat dit kozen is. Dit als nummer 4 en ja, wij hebben hem net naar 3 gepromoveerd. When I was young, I felt the need of learning, love I was told, kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the urge of knowing and wondering. Zo, eens even over kwaliteit muziek gesproken. Dat was Anita Meijer met Why Tell Me Why. Laten we heel eventjes, waarom heb je dit in vredesnaam gekozen? Nou, het is een beetje jeugdsentiment. En Anita is natuurlijk Rotterdammer, hè? Ja, zeker weten. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Want anders ben je een ontzettende teun van de keuken. En, wil niemand. Dat wil geen mens, laten we eerlijk zijn. En in de Jannebie maken we uit of je nou een echte Jan bent. En deze week de enige echte medewerker van de Volkskrant die wel deugt. Want hij houdt van wielrennen en van lekkere wijven. Welkom Bert Wagendorp. Ha, Bert. Goedenavond. Gaat het Klopt toch? Wat zeg je? Klopt het? Wielrennen, lekkere wijven? Ja, nou, ik zat net naar wielrennen te kijken bij de BRT. Oude klassiek is prachtig. Zie je wel. En dat andere? Ja. Het andere ook. Heel goed, Bert. Bert deugt. Bert. Over een Volkskrant medewerker zeggen. Dat zou je niet verwachten, ja. Maar dat gebeurt nu toch wel. Hey Bert, vertel eens eventjes dat verhaal. Ik ben toen ook nog eens bij je thuis geweest. Over die broertjes en Bos. Was nou waar of niet? Want ik heb op mijn laarzen gekregen van mensen die zeiden dat is helemaal niet waar. Ja, nou ja, ik heb in mijn column over geschreven. Die heb je misschien gelezen de Tuurlijk. Volgende dag. Ja, zeker. En dit zijn altijd van die kwesties waarbij je... je eigen waarheid hebt. En mijn waarheid is dat het waar is. Ja, en Barbara Beukemarin van de Parool, ja, die twitterde naar mij. Wat een onzin, want het is niet waar. Wat krijgen we nou? Ons is er ook mee te bemoeien. Ja, maar dat begrijp ik dan helemaal niks van. Ik bedoel, best groep, hè? Waar haalden zij dat vandaan? Van het verzetskrantje, joh. Dat leest geen hond meer. Nou, dat weet ik niet, maar het is, ik vond het een beetje een rare reactie. Hey Bert, vorige week hadden we Rob Hoogland hier. Dat heb jij natuurlijk gehoord. En die zei dat jij de allerbeste sportcolumnist van Nederland was. Maar dat Blokker, de plek van Blokker, je een beetje zenuwachtig maakt. Ik hoorde hem dat zeggen, ja. Hij vond me een beetje te serieus worden. Ja, herken je daar wat in? Ik herken er in zoverre wat in. Dat je over sport is een van de allermooiste onderwerpen om columns over te schrijven. Je kunt ongelooflijk overdrijven, je kunt de slapstick, je kunt alle kanten op. En soms hoef je eigenlijk alleen maar te beschrijven wat je ziet of wat je hoort. En dan heb je een goede column. Maar Rob, die zei dat je vroeger frivool schreef en nu niet meer. Ja, kijk, dat sport een mooi onderwerp is prima. Maar frivool schrijven, dat kan je natuurlijk ook over een koekje. Ja, maar dat doe ik nog steeds. Ik moet zelf tenminste nog heel vaak lachen om mijn eigen column. Heel goed. Ja, dat is het beste wat je kan doen, om jezelf lachen. Jan en ik lachen ons helemaal kapot hier de hele tijd. Dat is niet te geloven. Wij vinden elkaar en onszelf ook heel geweldig. Wat vind jij eigenlijk van Rob Hoogland als columnist? Vind ik goed. Ja, dat vind ik, die mag ik graag lezen. Dat is voor de Telegraaf de ideale columnist. Lees je opzij ook, Bert? De opzij lees ik niet. Waarom niet? Nee, die zie ik nooit. Nee. De vrouw leest hem ook niet en dan hou je dat. Hè. Dan, ken jij één vrouw met humor, Bert? Sorry? Ken je één vrouw met humor? Jawel. Wie? Ja, wel meer. Oh? Ja, jij niet? Nou, eigenlijk niet, maar noem eens eentje. Het duurt best lang, Bert. Ik vind mij... Als je eigen vrouw zegt, dan gaan we gewoon door waar we mee bezig waren. Er lopen bij mij op de redactie lopen toch zeker 5 vrouwen met humor rond. Noem maar eens één dan. Hè? Nou, ik noem Wilma de Rek. Oh, die ken ik. Ja, daar kan je geweldig mee lachen. Ja. Wilma de Rek, joh. Het Wilma de Rek. Ja, heel mooi. Die heeft humor, absoluut. We gaan nu snel het spelletje doen, Jan. Nou, spelletje. Ja, ik vind het een spelletje. Er zijn mensen die dit graag zouden willen en het bloed serieus nemen. Maar ik ga het je even uitleggen, Bert, want het is vrij makkelijk. De vraag is natuurlijk, ben je een echte Jan of een Johan? Je krijgt 20 keuzevragen, dus je mag het kiezen dus uit één en het ander. Je kan 5 punten per vraag scoren. Nou ja, en dan uiteindelijk weten we of je een echte Jan of Johan bent. En hoeveel punten moet ik scoren om een echte Jan te zijn? Gewoon een zeventje. Ja. Okay. Nou, zullen we beginnen? En we doen het snel, ja. Bert. Ja, we gaan beginnen. Grünberg of Wagendorp? Grünberg. Nou ja! Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Badminton of voetbal? Voetbal. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Grünberg, maar inderdaad. Hey, kom op, Jan. Ja, ik heb gelijk. Sophie Hilbrand of Isolde Hallensleben? Je weet wel, de vrouw van 20 minuten. Niet met volle mond praten. Ik ken alleen Sophie Hilbrand, dus daar ga ik voor. Ja, je hebt gelijk. Vlees of vis? Sorry? Vlees of vis? Vis. Mariette Hamer of Janine Hennis? Janine Hennis. Hey. YOLO of Rob Hoogland? YOLO. Nee. Mari Wodo Vodo Vodo Vrijdag Show of Ponyoes? wat een keuze. Doe maar Ponyoes. Ja, dat is korter, hè? Seks of voetbal kijken? Tegenwoordig seks. Vroeger voetbal. Ja, het voetbal is naadje tegenwoordig. Dat doe ik in samenvattingen. precies. Ja, nee, seks ook over een paar jaar, Robert. Over een paar jaar. Radio of tv? Radio. Vogelaar of Van der Laan? Van der Laan. De wereld volgens Wagendorp of de proloog? De proloog. Heel goed, Bert. Dat is echt. GroenLinks of de SP? GroenLinks. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of e-mail? E-mail. Auto of trein? Auto. AD of Telegraaf? AD. Bas van Werven of Jan Tromp? Jan Tromp. Nou. Jan, je kan die bonusvraag laten zitten. Ja. Echt? Bert. Ja? Ja. Vijfje. Een vijfje? Een vijfje. We hadden die niet verwacht, Bert. Ik zou je vertellen. Nee. We hadden eigenlijk ons best gedaan om eindelijk iemand een keer van de Volkskrant niet in een het zure hoekje. Jan te maken. We wilden je een echte Jan maken. We wilden je een echte Jan een t-shirt opsturen. Het is mislukt. Ja, het is gewoon, je bent gewoon ontzettende Johan. Ontzettende Johan. Teun van de Keuken. Teun van de Keuken is meer man, hoor. Dat vind ik niet zo erg. Nee, maar je bent ook een YOLO, dus. Ja. Ja, ik dacht wel, op die vraag, daar scoor ik natuurlijk enorme negatieve punten, hè. Ja, en is kiezen voor nul. Jan Tromp, hé. Kom alsjeblieft, dat kan toch niet, man. En Twitter of e-mail, dan ga je voor e-mail. Bert, kom op. Ik had nooit van die Van der Werven gehoord. Ja, God, Bas van Werven, dat is van de Eén Vandaag. Ja, Eén Vandaag, oud BNR-held. Sorry. Feyenoord of Ajax. Nee, maar De Wereld volgens Wagendorp of de proloog daarentegen was fantastisch. Ja, dat zou allemaal wel, maar je bent gewoon een Johan, Bert. In ieder geval... Ja, jammer. Er is ook een Johan-shirt. Je krijgt een Johan-shirt. Ik zal in therapie gaan. Misschien een jaartje nog een keer. Schrijf er een column over. We gaan die Wilma de Rekkers bellen, denk ik. Kijken of die wel een echte Jan is. Wat denk jij? Misschien is dat in Jan. Misschien wel. Hey Bert, sorry. Ja. We geven je nu over aan Jan Gussenklo. Dan moet je even je adres aan hem vertellen. Ja. En dan sturen we het Johan shirt op. Ja, nou, sorry, daar staat Bert. Overigens je vriend Van Jolo op, die je hebt gekozen. Dus nou ja, goed. Dat maakt alles goed. Nou, dit is een soort slagroomtaart. Blijf gewoon leven. Ja, morgen is er weer een dag. Oké. Bert, bedankt. De groeten en de mazzel. Hoi. Nou, dat had ik nou niet verwacht. Ik baal als een stekker. Nee, maar de leukste fan van de Volkskrant. Je denkt, nou, we tillen hem naar een 6, 6,5 en dan ronden we het af naar een 7. Nee, maar het was ook een soort vriendendienst om te helpen. Om die krant een beetje uit het zoeren. Precies, ja. Ontzettend. We gaan Wilma de Rek maar eens doen dan. Ken jij die? Ben je gek? Nee, ik ook niet. We zijn weer terug bij Margriet van der Linden. De enige echte Margriet van der Linden, hoofdredacteur van de Opzij. Ik ken hem wel. Gaan nu de vierde feministische golf doen? Of, Nee, ik hou erover op zich. Ze heeft wel de interesse van Jan Roos. Ja, al die golven. Nou, ik zou je vertellen, er was een watergolf daarentegen. Want je bent naar Bergen verhuisd. Of, ja. Golven. Wanneer komt het? Nee, maar laten we nou eerlijk zijn. Kijk, ik ben opgegroeid in die vrouwen zijn gelijkmodus. Dus ik ben daar geïnteresseerd. En kijk, Jan die woont nu in Friesland. Daar is het gewoon nog heel normaal om je vrouw af te ranselen als de hutspot. Mijn vrouw niet werkt gewoon fulltime. En ik zit een beetje thuis te klooien als ZZP'er. Dus ideaal. Nou, misschien moet je eens even een beetje aan de voorbereiding van deze show gaan werken dan, Jan. Want, Is dat klooien als ZZP'er, Jan. Oh, sorry, Jan. Margriet, we kennen je natuurlijk niet alleen maar van de Opzij, maar ook van Zomergasten. Wat was dat nou, joh? Hartstikke leuk om te doen. Geweldige ervaring. Was het ook leuk om naar te kijken, denk je? Ja, ik denk dat het op momenten ontzettend leuk was om naar te kijken. Ook om je lekker te ergeren, om op te schelden, om later weer een stukje over te maken. Maar kon je het een beetje? Of ik het een beetje kon? Ja, geloof ik wel. Er waren hele leuke en aangename gesprekken. Ik moet eerlijk zeggen, kijk. Ik heb hier Hanneke Groenteman. Hanneke. Oh ja. Vriendin van onze show. Ken je Hanneke Groenteman? Tuurlijk ken ik die. Oh, gelezen? Over gehoord. Want tegen Carice van Houten? Ik geloof dat er op een gegeven moment iets werd gepubliceerd. En nadat het was gepubliceerd... Nou, de haat-oma was weer bezig, hoor. 50 gemiste oproepen. Ja. Mijn vriendin ook. En dat varieerde van de Volkskrant tot shownieuws... om een reactie op iets wat zij vond naar aanleiding van de uitzending. De pest van Zomergast is dat het s'avonds laat wordt uitgezonden. En Hanneke Groenteman die s'avonds laat de pen pakt... dat leidt bijvoorbeeld tot De hele mooie avond sloeg dood als een slecht getapt glas bier. Dat kwam niet door jou, Carice. Dat kwam voor 100% door de totaal humorloze, formele, oninteressante en onbekwame manier waarop Margriet van der Linden je door de avond loodste. Als je dat nou gewoon 's middags had uitgezonden, die zomergasten, dan had ze dit niet opgeschreven. Want, denk jij? Kwaaie dronk. Ja, het zou denk je, dit weet is toch niet, dit is gewoon vijandig, toch? Nou, zo slecht was het toch niet, Margriet? Nee, zo slecht was het zeker niet. Want ik geloof dat ik zelf met het meest kritische oog er naar kijk. En dat is variërend van wat zit die kuif hoog... tot wat zit ik raar op die stoel. En had nou, het dat nou gevraagd, trut? Ja, ging meer om de vraag. Waarom nou dit en waarom maar nou dat? Maar eerlijk zijn, dat, ach, het was dat die alles. Oude, en dat hoort oude er ook rimpelhond bij. Begint over geen humor, zeg. Die Hanneke Groenteman, zeg. Als er iets geen humor heeft in deze wereld, is het Hanneke Groenteman wel. Of mag ik dat niet zeggen, Jan? Voor mij wel, maar het gaat er meer om wat onze gast vindt. Ja, maar... Boeit je niet, is wat commentaar. Boeit me, nee. Nee, dit is ook een generatie, je kan zo met een groene bak geplopt worden. Weet je, als je met zomergasten alles tot je neemt, in die zin wat erover wordt geschreven, nou, dan kan je gewoon huilend onder de klamme lappen gaan liggen. En van dat type soort ja. Ben ik niet. Over klamme lappen gesproken. Ja, hoor, daar is die weer. wat? Wat vond je van het nat oogje? Het nat oogje? Ja, je opvolger. Jelle nat oogje. Ik ga geen groentemannetje maken. Nee, begrijp ik wel, maar die dus man... Dus vond het niks? Helemaal niet. Nou, je kan niet. Toch zeggen dat je me nee, goed vond? Absoluut niet. Weet je, het is... Ik wens het iedereen toe dat ze het een keer kunnen doen. Ja, ik snap ook wel dat heel veel mensen dat heel graag zouden doen. Zeker weten. Nou, en dat heb ik ook altijd gedacht. En heel veel mensen denken dat... Er zijn ook heel veel mensen die al een lijstje hebben klaar liggen van... Als ik word gevraagd als gast, dan zou ik deze fragmenten uitkiezen. Vergis je niet. En ook heel veel mensen die zeggen, nou ja, als ik dat, dan zou ik het zo doen. Maar en wat vond je van de broer van de Aaf? En het valt gewoon niet mee. De vraag was, wat vind je van de broer van de Aaf? Met die natte ogen. Ik heb met zeer veel plezier gekeken naar een uitzending van Paul Verhoeven. En naar een uitzending van Erwin Olaf. Ja, die was goed. En ik heb ook gezien, en ik zag mezelf af en toe, dat je denkt, ja, het is ook gewoon niet makkelijk. Maar echt een kritische vraag lukte ja, maar iedereen heeft ook zijn eigen stijl. En ja. Ik geloof dat Jelle BC weer een andere aanpak had. Ik bedoel, ja, dat kan. Wie is de beste geweest eigenlijk? Dat is zuiver hoe ik ernaar heb gekeken. Er is geen norm voor. Zo van, dit is de beste. En, wie? Ik heb wel met plezier gekeken naar een paar van Adriaan van Dis. Oh ja. En wat vond je van Freek de Jonge? Die kan ik niet nadoen, sorry. Wat vond je van Freek de Jonge? Nee, maar ik geloof dat ik meer in een paar uitzendingen denk. Mm-hmm. Die ik echt goed vond. En volgens mij moet je ook zo naar het programma kijken. Sommige uitzendingen staan je ontzettend bij. Ik denk die van mij zelfs van Victor en Rolf. Ik denk, dat vergeet je echt nooit meer. Hoe zo'n, kan me niet herinneren. Hoe, nee. Hoe zo'n gesprek lekker. Hele grote plezier oogjes. Maar ik heb oh ja, dat weten we nog. En dan gaan we zeggen, nee, dat kan me echt helemaal niet herinneren. Hè? Janne? Ja, je wordt helemaal door. Jij gelooft toch niet echt dat wij naar Victor en Rolf hebben zitten kijken? Nee. Ik wel hoor, ik kijk altijd. Nou, maar ik denk wel dat je even hebt gekeken. Misschien was je met vakantie, dat is vaak met de eerste uitzending. Ik keek gewoon naar de gasten en dan Prem wil ik zien. En Carice van Houten wil ik zien en verder boeien. Ja, maar dat is ook jouw goed recht om te denken, wie vind ik leuk? Maar beschuldig me dan niet valselijk. Nou ja, valselijk. Ja. Ik bedoel, als je ervan uitgaat, Zomergasten is een programma waar je wel even kijkt, wie zijn de gasten? Nou, voilà. Wie had jij eigenlijk nog willen hebben, die niet kwam? Ja, ik heb er wel een paar. Ja, nou, je komt toch niet meer terug. Na Hanneke's commentaar kom je toch niet meer terug. Ik weet niet of dat van invloed is geweest. Ik had Nelly leuk gevonden. Eens. Victor en Rolf, dan zijn we een beetje bij de mietjes aangekomen. Ik ben een bruggetje aan het bouwen. Ben een bruggetje. Let op. Bij wie zijn we? Bij de mietjes. ja. Nee, wacht even. Hou eens even op. Er komt een brugje aan. Margriet. Eerst de roze tuinbroeken. En de derde feministische golf. En nu zijn we bij de mietjes. We zitten eraan te denken om een imitatie. Voor mij gaan we. We gaan haar houden tot 2 uur hier hoor. Wordt leuk. Het gaat over de mannen van tegenwoordig. Zijn die door het feminisme eigenlijk een beetje mietjes geworden? Want dat hoor je toch wel vaak, dat wij Nederlandse mannen niet meer kunnen versieren, geen macho's meer zijn. En iedereen gelijkwaardig zien, alleen een goed gesprek willen. Nou ja. Nou. Hebben jullie het nu over de zogeheten feminisering van de maatschappij? Ja, ja, want dat zo woord, heet dat eigenlijk. Dat woord kwamen we even niet op. Jullie zeggen, zijn mannen mietjes gehoord. Hey Jan, volgens mij zijn mannen... Ben jij Jan Nunroos? Zijn mannen helemaal jullie, niet... Jullie. Zijn mannen helemaal niet mietjes geworden? Nee. Hé, Margriet, ik vind het hartstikke leuk dit. Maar het hoogtepunt van echte Janne... dat is toch altijd het moment dat mijn bloedgabber los mag. Ontdekt en opgebouwd door Paul van Gessel van BNR. Wie kent hem niet? Een held. En eenmaal tot volle wasdom. Gekomen in het pareltje, is hij het pareltje van echte Janne. Oh, dankjewel. La vie Jan Roos. Ik ben natuurlijk geen linkse pluis. Ik betaal vanaf mijn 21ste hypotheek, daarvoor huur, draag geen geitenwolle sokken, drink weinig thee. Mijn geld wordt overgemaakt door een baas en niet door de overheid. Nou ja, goed, ik werk bij de publieke omroep. Straattuig moet keihard worden aangepakt, er moet meer asfalt bij. Ik stem dus rechts, werk bij een niet-linkse omroep en steun de nieuwe regering. Maar er is toch één ding waar ik totaal op de GroenLinks-lijn zit. En dan heb ik het een keer niet over Femke Halsema, waar ik de hots voor heb. Nee, het gaat over de bezuinigingen op kinderopvang. Hoe haal je het als overheid in godsnaam in je hoofd daarop te bezuinigen? Dat moeders werken is geen links hobby, maar pure noodzaak. Vrouwen moeten participeren, meedoen en geld verdienen. Om in 2010 te stimuleren dat werkende moeders weer terug naar het aardrecht moeten, is natuurlijk om te janken. Een kabinet met een liberale premier kan hier niet voor kiezen. Want de vrije keuze om als moeder te gaan werken wordt hierdoor ernstig beperkt. Dus Rutte 1, draai deze bezuiniging zo snel mogelijk terug. En om, net als Frits Bolkestein, met een oplossing te komen... het verschil wil ik financieren met de vermindering van de ontwikkelingshulp. En daar is wederom geen speld tussen te krijgen, Jan. Nou, probeer het dan ook maar niet, Jan. En jij ook niet, Margriet. Jongen. Iets anders. Janine Hens, ja, onze grote vriendin. Ze is bang. Die ontloopt ons. Vorige week was ze er helemaal niet. En nu zit ze bijna 200 kilometer verderop. Ze is bang en ze gaat wel lijf op schoot zitten... bij die tromp van uitgesproken Vara. Ja. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Goedenavond, Jennis. Wat hebben we in godsnaam jou misdaan, zeg. Ja, Jennis. Nou, heren. Ik kom heel graag bij jullie. Maar ik zit nu in Brussel... Wat en vorige week, ja, maar waarom wel bij die tromp? Ik bedoel, we zijn niet jaloers aangelegd, maar kom op, Vara. Jullie zijn er niet op vrijdag uit, toch? Daar heb je wel weer een punt. Ja. Volgens mij worden we vanavond een beetje in het hoekje gedreven, Jan, door de dames. Maar goed, er zit ook wel wat intellect tegenover ons, laten we eerlijk zijn. Op de koffer van Opzij deze maand, en dat is niet voor niks, want... Zag je er fantastisch uit, Jennis? Zo, de knippels. Ja. Goed, hè, Janine? Ja, het was fantastisch. Jij zei Jennis sinds vorige week. Oh, Jennis, prima. Wat zeg je? Ik heb ook 3 uur bij in de make-up moeten zitten, hoor. Hoef je toch niet te zeggen? Ah, nou, toch alsjeblieft op, Jennis. Iedereen vindt je nou een hartstikke knappe vrouw. Dat gesodemiet er iedere keer. Margriet, is Jennis een knappe vrouw? Tuurlijk is dat een knappe vrouw. Tuurlijk. Ja, Margriet. Ja, hey. Er is heel veel liefde hier in de studio, kan ik je vertellen, Jennis. Er is helemaal geen moeite voor gedaan om Janine aan het lachen te krijgen, hoor. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Want Janine is een lachenbek. Ja, nee. Janine kan je wel rood krijgen door te gaan masseren. Hey, hou nou eens om met een masseren, man. Top 5 van de machtigste vrouwen stond je in. Nee, ja, nummer 5. Nummer 5, ja, dan sta je toch in de top 5. Ja, dat heb je punt. Ja, grote eer. Ja, dat zeg je elke keer. Maar was het ook terecht? Nee, daar ga ik niet over of dat terecht was. Zal ik het dan zeggen? Dat was absoluut terecht. En waarom, Margriet? Waarom maar op 5? Nou, Janine komt uit Europa. Heeft daar ongelooflijk veel goed werk gedaan. Is opgemerkt door haar fractie. Ze zit meteen op plaats 4, toch, Janine? Ja. In de fractie. Ik had gedacht dat ze staatssecretaris zou worden. Ja. Zelf zei ze erover, dat is nog even te vroeg. Ja, misschien heeft ze erover gelijk. En misschien zegt dat al dat zij zichzelf zo goed inschat... dat er nog veel meer in het vat zit. Dus vandaar nou, Janine, plek 5, wat een mooie voorzet. Maar koppen wel maar in. Al heel goed. 4. Plek 5 op jullie, die machtige vrouw. Ja. Koppen maar in. Jennis, kom erop. Ze heeft gelijk. Wat zeg je? Nou, ze heeft gelijk. Oh nee, ik vind Margriet is een heerlijk mens. En ik vind het alleen maar leuk als deze mooie opmerkingen maken. Ja, heerlijk zeg. Wat een geknuffel hier. Maar laten we even eerlijk zijn, Jennis. Jij wordt de nieuwe premier. Ja, laten we inderdaad even de kristallen bol erbij pakken. Nee, weet ik nog niet. Nee, ik vooralsnog ben een Kamerlid, Janne, en dat weten jullie en dat vind ik leuk. En ja, hartstikke mooi. Wat doe je in Brussel? 100%. Ik heb morgen afspraken met oude collega's. Jullie zijn echt al naar het kerstreces aan toe werken daar, hè, geloof ik. Nee, zeker niet, want ik moet dinsdagochtend weer heel vroeg terug zijn in Den Haag, want dan gaan we weer verder met de begrotingsbehandelingen. Maar op maandag is ook een werkdag en ik heb nu wat afspraken in Brussel. En het is ook even hard ophalen met oude collega's. Dus precies. Leuk. Morgen een rechtszaak, hè, over die vingerafdrukken. Ja, ook dat nog. Ja. Volg je het op de voet, want jij bent tegen. Ja, ik volg het op de voet inderdaad, omdat ik het nogal belangrijk vind dat we goed omgaan met onze privacy en de bescherming van persoonlijke levens. Hoe zat dat ook alweer? Ze wilden een databank met vingerafdrukken? Nou ja, wat we hebben in heel Europa en wereldwijd inmiddels is dat we vingerafdrukken verplicht stellen op het paspoort. Dit om identiteitsfraude te bestrijden. En wat we in Nederland hebben bedacht is dat we dat vervolgens allemaal gaan opslaan in een centrale database en daar aangekoppeld een opsporingsfunctie. En dat is heel riskant, omdat we nog helemaal niet zo ver zijn dat we zo'n centrale database ook goed kunnen beveiligen. Sterker nog, het levert allerlei risico's op. En ook de terrorist, de gemiddelde terrorist, is heel erg geïnteresseerd in zo'n database. En als je die niet goed kunt beveiligen, ja, dan neem je een ongekend risico. Dus? Met 17 miljoen Nederlanders. Ja, dus? Dus een pas op de plaats en niet doorrollen. En die centrale database is er nog niet. De aanbesteding moet nog plaatsvinden, het programma van eisen moet nog geschreven worden. Maar vooralsnog roep ik minister Donner op, en dat weet hij inmiddels ook, om even rustig na te denken. En minister Donner heeft inmiddels aangegeven dat ook te zullen doen en een paar maanden nodig te hebben om zich überhaupt te oriënteren op het dossier. Dus voorlopig is die centrale database er nog niet. Maar het is wel goed dat die rechtszaken gevoerd worden, omdat we dan ook duidelijkheid krijgen. Maar Jennis, er is toch wel een beetje een draai gaande, want de VVD was eerst eigenlijk wel voorstander. Maar nu dat jij zegt van nou, dan gaan we het niet doen, dan komt het er niet door. En dat geeft wel heel erg goed aan wat jouw macht is. Nou, weet je, de VVD, heel eerlijk gezegd, is altijd kritisch geweest. Die heeft bij de eindstemming een andere afweging gemaakt. Maar als je goed teruggaat in de tijd en de handelingen leest, dan zie je dat we altijd kritisch zijn geweest. Kom op, Fred Teven, die wil ons DNA nog komen ophalen. Maar wat ik nu zeg is, die centrale database is er nog niet. Er is heel veel meer kennis op tafel. Er zijn heel veel rapporten geschreven. En dan moet je die nieuwe kennis dan ook maar tot je nemen en besluiten dat je niet door moet rollen met iets waar zulke grote risico's aan zitten. Je hebt helemaal gelijk. En het past ook een beetje in de uitzending. Margriet van der Linden, ja, die plast net even over mij heen. En jij hebt gewonnen van Fred Teven. Dit is een woman on top, zeg even vanavond. Hey, trouwens, hoe voelt dat? Ik werk samen met Fred Teven. Ja, natuurlijk. Jullie zijn allemaal de beste vrienden en allemaal hartstikke leuk. Liefde. Hey, nee, sterker nog, ik controleer tegenwoordig Fred Teven. Kijk, dat lijkt me ook hard nodig. Precies, en zo is maar net. Hey, er zit een heel erg leuk visrestaurantje trouwens daar bij de Grote Kerk in Brussel. Daar moet je heen gaan. Ik wens je heel veel plezier. En zien we jou volgende week weer hier in de studio? Ja, ik hoop het wel. We moeten even de agenda nakijken, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik hoop het ook. Janine, je weet, we houden van jou. Dankjewel. Wij ook van jullie. Ja, vandaag. Wij. Daar zit, met wie zit je dan? Met wie ben je daar dan? Ik ben daar helemaal alleen. Nee, je ging bijpraten met collega's. Ja, ook dat. Je zit niet te mingelen met D66, hè? Sophie in het veld zit er in de kamer. Ja, maar Sophie in het veld is er ook. Maar ben jij in de kamer? In het veld heeft, nee, op dit moment ben ik helemaal toetsen. Oh, gelukkig. Sophie heeft mooie krullen, maar daar houdt het wel een beetje mee op, hoor, trouwens. Toch, Janine? Vind je niet? Ja, helaas. Lijn is heel slecht. Janine, dank je wel. Succes, tot volgende week. Bye bye. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ja, Jan, je wilt zeker wel weer hebben over dat clubje uit Rotterdam, niet? Nee. Hè? Nee. Echt niet? Nee, Jan. Maar jullie hebben gewonnen, man. Ben je buiten geweest vandaag? Nee. Koud. Ja, het is wel koud, maar heel koud. En dan vind ik voetbal volstrekt niet belangrijk, Jan. Maar jullie hebben 3 punten een keer. Jan, kop dicht. U moet het me maar niet kwalijk nemen. Maar ik ben in een goede bui. Een erg goede bui. En dat komt dus niet doordat Feyenoord voor het eerst sinds een dikke maand weer eens een wedstrijdje won. Die 2-1 tegen ADO Den Haag, boeien. Ik heb het gehad met dat positivisme van Mario Been. Die totale staat van lethargie waarin Been dit seizoen afstevend op de 10e of 11e plek van de ranglijst. Het zal me eerlijk gezegd totaal aan mijn reet roesten. Als je Johnny van Beukering binnenhaalt als reddende engel, Feyenoord dus, niet Sparta of een andere middelmatige eerste divisieclub, dan kun je mij de kloten kussen. En niet omdat ik wat tegen woonwagenbewoners heb, beslist niet. Onder mijn beste vrienden bevinden zich mensen met een camper. Dus dat is het niet. Feyenoord is dood en Mario Been staat vrolijk te kijken hoe het lijk aan het ontbinden is. Ik ben geboren op een kilometertje van de Kuip, dus ik blijf Feyenoorder in hart en nieren. Maar dit seizoen, het Feyenoord onder deze waardeloze trainer, het laat me totaal, maar dan ook totaal koud. Maar ik ben dus in een goede bui. Een erg goede bui. Nog 3 nachtjes slapen en ik sta voor het eerst dit seizoen op natuurreis. Is het niet op een meertje in Friesland, dan op een ondergelopen weiland in Overijssel. En als ook dat niet kan, dan desnoods in Biddinghuizen bij Flevolnijs. Maar de Zweedse klappers gaan onder. Hoe dan ook. Schaatsen op natuurreis, het doet iets met de mens. Wist u dat een marathoncracks na meer dan 200 kilometer in Oostenrijk, Finland of een ander ijszekerland maar 1 ding willen? Wist u dat de vrouwen van de marathoncracks hun man bij voorkeur dus niet alleen naar Oostenrijk, Finland of een ander ijszekerland laten gaan? Omdat ze na die 200 kilometer schaatsen zo geil als boter zijn. Kom daar maar eens om bij Feyenoord. En overigens ben ik al ruim een maand van mening dat Wesley Sneijder van meisjes houdt. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Geen Feyenoord. Maar meen je dat nou? Ja. Na 200 kilometer schaatsen zo geil als de pest. Ja, Jan, ik schrok ook de eerste keer in Oostenrijk bij de alternatieve Elfstedentocht. Je denkt, die gasten die zijn doodmoe en die vrouwen ook, want die schaatsen ook 200 kilometer. Het geldt voor jongens en meisjes. Ja, dat schaatsen doet iets met je. En ja, ik zou zeggen, ga het eens proberen. Moet een beetje aan die Chileense mijnwerkers denken. Ja. Ja, maar alle Jezus die zaten, ik weet niet hoe lang onder de grond. Dan denk je, ja, nou mag het. Maar als je toch... En zag toen een minnares. Ja, die wil ik. Ja, maar na 200 kilometer schaatsen wil je toch alleen nog maar huilend in je bed liggen? Ja, kennelijk niet. Ze gingen inderdaad wel naar bed, maar niet huilend. En in Finland is het natuurlijk nog erger, want daar zijn op elke man ongeveer 10 vrouwen. Dus daar werden zelfs mannen die niet echt moeders mooiste waren als Iep Kramer, werden daar door de vader van Sven, die werden dan bij de finish door 10 dames opgewacht. Nou, en dat is niet zo gek met zo'n grote neus. Was dat het? Ja, dat was het. Maar jij was daar aanwezig, Jil? In Finland ben ik gelukkig nooit geweest. Maar want je weet het met echte Janne. Ja, maar monogaam natuurlijk. Precies. Maar als jij een schaatspakje aandoet, dan denk ik dat ik denk niet dat ik 200 kilometer dan uitschaats. Dan heb jij zelfs een neiging. Als stront op de vliegen. Oude moeder. Dat weet ik wel zeker. Nou, u hoorde daar misschien al. Zullen we naar Margriet gaan? Margriet van der Linden is hier nog steeds in de studio. 5e feministische golf in dit kwartiertje, denk ik. Ja. Gaan jullie maar een gesprekje voeren, jongens. Ja, dat die feministische golf, ik vind het allemaal niet zo. Wat drinken jullie eigenlijk? Ja, appelsap. Bier. Hoe heet dat? Hertog Jan. Ach. Echte Jannen, weet je wel. Dat is leuk, hè? Daar is over nagedacht. Dat is wel leuk. Moeten jullie bij de opzij ook iets doen? Een beetje zo'n grappig marketing trucje. Nou, volgens mij. Hey, Margriet, marketing zit het al geramd. Die vrouwen in Nederland zijn allemaal part-timers, hè? Veel wel. Veel te veel. Ja. Dus een beetje werken voor de hobby. Ja, het wordt af en toe ook wel gemakkelijk gemaakt. Ja. Dat kan ook allemaal. Niet de bedoeling. Nee, volgens mij is het ook niet zo verstandig. Waarom doen ze het dan? Arbeidsparticipatie, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de modernisering van de arbeid. Ik sprak vanavond nog iemand die zei, ik betaal €1500 per maand voor kinderopvang. Mijn vrouw stopt met werken. Ja, diegene ken ik ook. En? Hoe meen je nou? Nou, dan denk ik, 1, waarom gaat die vrouw niet meer werken dan? Want 3 dagen in de week. Ja. Ja, ik weet niet over wie het gaat, maar ik kan wel de details aan lezen. Waarom verandert er niks aan de kinderopvang? Maar er zit wel iets aan vast. Ik bedoel, gaan vrouwen dan ook meer werken? Want er zit ook nog wel een soort recreatiedip in, weet je wel? Dat het goedkoper wordt en dat je denkt, nou, dan ga ik lekker naar de Noordermarkt in Amsterdam appeltaart stampen met mijn vriendinnen. En dat kind zit op de crèche, is ook prima. Dus levert dat meer werk op? En denk ik ook bij die vrouw van die €1500, wat was het per maand, hè? Ja. Ja. Waarom stopt die vrouw met werken? Ja. Nou, zou jullie maar eens even helpen dan? Jan Dijkgraaf, hè? Die kwam met het voorbeeld. Ja, goed, voorbeeld is dus mijn vrouw. Oh. Het punt is, zeg je nou, waarom gaat ze niet meer werken? Dan moet je dat kind dus meer op de cash, waardoor het dus ook gewoon duurder wordt, waardoor je nog steeds voor de katse kut aan het werk bent. Dus zei ik, daar moet een verband tussen aangebracht worden. Dus vrouwen moeten meer verdienen, bedoel je? Nee, je moet iets doen met de kinderopvang, waardoor het aantrekkelijker wordt om en die kinderen op de kinderopvang te doen, zonder dat het veel meer kost. En dat het aantrekkelijker wordt om meer te werken. En daarin geldt, wat mij betreft, dat vrouwen financieel, economisch zelfstandig zijn. En dan is altijd de statistiek 1 op de 3 huwelijken strand in Nederland. Niet bij de echte Janne, maar wel bij het gros van de Johannen. Ja, wij die zorgen goed wel voor het vrouwtje, hoor. Die doen dat wel. En de kans is dan vaak aanwezig dat die vrouw met de kinderen zit. En niet zo leuk heeft met de centen. Nee, begrijp ik al. Maar het wordt natuurlijk een beetje problematisch. En dat, je ziet ook dat er steeds minder geld van de overheid komt voor die kinderopvang. Is dat zo? Ja. Ja. Substantieel meer geld? Substantieel. Kijk, Sharon, Sharon nee, Dijksma, dat is dat afgesmiette piep uit de kranten van de PvdA. Die is begonnen met een hele grote bak geld. Hè. En dat was dan, dat kon niet op. Maar ja, die centjes waren na een half jaar op. Dus toen is het teruggedraaid. En het wordt steeds duurder. En nu... Dus zal het ergens anders vandaan moeten komen. Ja. En volgens mij heeft dat te maken met eens anders kijken naar... werken in Nederland. Met vergrijzing. Het is een heel saai verhaal, maar iedereen weet het wel. Maar maak het dan eens spannend, dat verhaal. Feit is toch dat in landen waar dit wel goed geregeld is... mannen en vrouwen fulltime werken. De Scandinavische landen. Ja, hè? Maar daar werkt iedereen fulltime. Ja, mannen en vrouwen. Maar er wordt wel anders naar werk gekeken. Ja. En ook anders naar het leven. Vinden mensen werken leuk, bijvoorbeeld. Ja, en het leven van mensen. Ja, maar dan ligt ook altijd eisen. Dus die zijn ook altijd maar geil. Wij hebben nog een inrichting... van de maatschappij, als het om arbeid gaat, werk... van vlak na de industriële revolutie, toen de fabrieksfluit nog ging... en vaders tussen de middag met een broodtrommel onder de snelbinders naar huis fietsten... en daar de kinderen op wachten samen met moeders, want die was er altijd... om 3 uur gaan de scholen in Nederland uit. Om maar eens een ouderwetse term te gebruiken. En dan, naschoolse opvang, grootmoeders die dat nu doen... Dat moet je allemaal een beetje zelf op gaan lossen. Of je betaalt. Nou, dan moet je inkomen ook naar zijn. Ja, maar dus er is een geen oplossing. Andere, nou, dat is er wel. Maar ik en zie eigenlijk, niet. Eigenlijk had ik... Dat zie ik ook niet. Eigenlijk had ik dat verwacht van een kabinet Rutte bijvoorbeeld. Ja. Generatiegenoot. Heeft helemaal ja, die heeft geen daar donder... nog wat ervaring mee. Nee, maar heeft er helemaal geen donder mee te maken. Wordt ook wel eens tegen mij gezegd. Ik bedoel, je hebt geen kinderen, dus wat weet je er nou van? Ik last in je voorbeeld. Nou ja, je kan toch wel een beetje een boek lezen en je laten informeren. Ja, en je bent toch ook heel erg empathisch. Je kan toch ook meedenken, meevoelen nou, hoe dat iemand denk ik anders ook. In de situatie zit. Kom op nou. Maar ik vind dat ze een vrij conservatieve, starre agenda hebben wat dat betreft. En als je een beetje anders kijkt naar de inrichting van Nederland... ook gewoon... Maar over vrouwen zit er ook in het kabinet, toekomst. Toch? 2 vrouwen in het kabinet? Ja, maar goed. Dat was een strikvraag, Jan. Ja. 4. Ja, maar... Weinig, hè? Ja, maar goed. Dat achter geneuzel. Dat vind ik leuk. Of niet alleen maar leuk, maar gewoon een normale inrichting. Dat je een beetje divers bent in zo'n kabinet. Waarom zou je? Je moet gewoon de beste mensen neerzetten. Nou, en we hebben het een verleden met vrouwelijke ministers. Nou, dat moet je bijna moet ja, je helemaal maar huilen. Ja, in het verleden hebben we ook met mannelijke ministers. En die duiken dan ergens anders weer op. En, ja, dat is waar, dat is allemaal maar prima. Het lijstje met geplaagde vrouwelijke ministers... Je, die is bijzonder klein, hoor. Aan rechts- en linkse kabinetten. Ja, maar die had ook een flinke handpas. Maar Margriet, als jij een man was geweest... hadden we hier ook graag de gast gehad, hoor, vanavond. Ja. Ja. Dus het maakt ons geen zak uit welk geslacht je hebt. Ja, maar... Nou, mij wel af en toe, hoor, Jan, als je erg vindt. Ja, maar dat komt omdat wij zo gaan tongen. Wij, hè? Ja. Ja, wij gaan naar... Jezus. Ja, nou ja, dat is al aangekondigd. Dus dat gaan we dan op ook gewoon Twitter, doen. Op Twitter, zeker. Ja. Gaan, we ook gaan jullie tongen? Ja, Margriet en ik gaan maar in de studio van Radio 1 dan liefdesbaby maken. Ja, maar dit is toch allemaal geen... Daar maak ik ook geen verschil in. Dat is een hartstikke leuke vent. Ja, ik heb nog nooit met Jan Roos lopen tongen. En nee, maar ook doe zo. Het eens. Nee. Doe het eens. Nee, dan ben ik toch maar even homofoob vanavond. Ik ga niet met Jan Roos tongen. Gaan we nu Erasure draaien? Sunshine. Hoe kom je daar nou Sometimes bij? Sometimes heet het. Oh, Jan, we gaan niet nee, maar we hadden het over... Nee, maar we gaan wel muziek draaien. Ja, als jij over tongen met Jan Roos gaat praten... Ja, dan denk ik het wordt tijd van het nieuws. Over te hebben, Jan. Jan, kom op, kondig dat... ik muziek. Begon over. Ik krijg een rood hoofd van. Ja. Wat een gesodemiet. Dan zitten we hier met Margriet van der Linden te praten... en dan moet ik opeens met Dijkgraaf tongen. Muziek. Voor het echte wereldnieuws hebben we namelijk altijd een mobby muziek. En niet zomaar iets. Nee, we hebben niet zomaar iets. We moeten nog wel even over de kabinet. Ja. Zullen we eventjes, mag ik heel even mijn werk doen? Mag ik heel even... Janine, ben je er nog? Talking Heads, Road to Nowhere. Well, we know where we're going. But we don't know where we've been. And we know. See? 1 uur. Annemarie Rozing met het NOS Journaal. In Haiti zijn in de hoofdstad Port-au-Prince duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de chaotisch verlopen verkiezingen. De betogers eisen dat die ongeldig worden verklaard wegens fraude. De kiescommissie weigert dat vooralsnog. Militairen van de VN-vredesmacht zijn ingezet om de kantoren van de kiescommissie te beschermen. 12 van de 18 presidentskandidaten zeiden eerder al dat de verkiezingen ongeldig moeten worden verklaard. Volgens hen is er op grote schaal gefraudeerd. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen vanwege de toestand in het straatarme Haiti. De klokkenluidersite WikiLeaks heeft veel berichtenverkeer tussen Washington en Amerikaanse ambassades openbaar gemaakt. De stukken zijn gepubliceerd op websites van kranten als de New York Times en The Guardian. De eigen site van WikiLeaks lag plat. Uit de gepubliceerde documenten blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering de VN wilde bespioneren en dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran. In Mexico is een van de leiders van het drugskartel Los Achesas opgepakt. De 32-jarige Gallegos werd aangehouden in Ciudad Suarez, vlakbij de grens met de Verenigde Staten. Hij wordt onder meer verdacht van de moord op 15 jongeren. Die kwamen in januari om het leven toen gewapende mannen het vuur openden tijdens een feest. Het Los Achesas kartel dacht dat daar leden van een rivaliserende bende aanwezig waren. Gallegos zou de opdracht voor de schietpartij hebben gegeven. De leider van het drugskartel wordt ook in verband gebracht met de moord op een medewerker van het Amerikaanse consulaat en de dood van 5 agenten. 2 andere bendeleden werden tegelijkertijd met Gallegos opgepakt. Zij worden verdacht van wapen- en drugshandel. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar -6 graden in het oosten en -3 aan de kust. Overdag bewolking en vooral in de zuidelijke helft van het land sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter, waar jullie ons trending topic gaan maken, is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: Gordon moet gecastreerd worden. En chemisch hadden we erachter gezegd. Maar dat is straks. Dat dacht ik. Want voor hoge pieken heb je natuurlijk ook diepe dalen nodig. En daarom is hier het kwijlmomentje van onze producer, regisseur en huisdwerger Jan Guzinklo. Het enige echte. Ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer, hoor. Ja, kutspel. Maar laten we hem even doen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Wie zit het iedere week nou weer op dat papiertje van ons? We zouden hier toch mee ophouden? Nee, maar kijk, die jongen hij is lief. Hij heeft een hartstikke leuke vriendin. Hij komt elke week. Ja, hij neemt geen wijn voor onze gasten mee. Dus laten we hem gewoon zijn 3 minuten van fame geven. Ja, ik ben het een beetje zat, als ik heel eerlijk ben. Ja, laten we hem gewoon nog een keer zullen we hem gewoon er maar in gooien, dat spel? Dan... Wacht even, Jan. Laten we hem nog een keer horen. Nee. Hij is nog niet geweest. Ik zou wel even uitleggen. Laat ik hem maar even uitleggen voor de gasten. En luisteraars die nog niet zijn geweest. Kan ik even naar het toilet? Nee, even wachten, want we gaan dit snel doen. Zullen we roken? Ja, dat gaan we ook zo doen. Guzinklo heeft dus 1 citaat gebakken van 3 nieuwsfeitjes. En nou, ik kan je vertellen, dames en heren, het is vandaag niet Sascha de Boer. Wie zal het dan wel zijn? U kunt winnen het enige echte Janne t-shirt 0800-1121. Als u weet wat de oplossing is. Als u die niet weet, kunt u ook bellen, want we willen van dit spelletje af. Dus u kunt eigenlijk, als u de eerste beller bent, gewoon een t-shirt mee naar huis nemen. Ja. Laten we het even luisteren. Lange rijen vandaag op de Rotterdamse Coolsingel voor misschien wel de lelijkste ter wereld. We hebben het natuurlijk over Francisco van Jolo. De man die deze week tevergeefs probeerde zijn partij een stukje democratischer te maken. Vanavond in het Po-nieuws. Ik ken die stem. Dat is onze Dominique, onze baas. Dat is de baas. De baas, ja. Dominique. Dat is leuk. Leuk bedacht, Guzinklo. Heel goed, Guzinklo. Nou, zullen we nog 1 keer horen, want ik heb er niet naar geluisterd. Lange rijen vandaag op de Rotterdamse Coolsingel voor misschien wel de lelijkste ter wereld. We hebben het natuurlijk over Francisco van Jolo. De man die deze week tevergeefs probeerde zijn partij een stukje democratischer te maken. Ik zou toch verwachten dat we volgende week iets anders op dit plekje neerzetten. Ik maak niet uit helemaal wat, al is het nog een keer niet te Meijer, maar ik ben dit spelletje zat. Ja, zullen we eens kijken of de bellers het ook doe jij het ook maar. Ik trek me ook helemaal terug. Jan is even weg. Raymond. Ja, goeiedag. Ja, zeg het eens. Nou, ik heb ook al een keer gebeld. Ook precies voor hetzelfde. Ik heb geen idee waar het over gaat, maar ik wil voor t-shirt. Nou, dankjewel Raymond. Dan gaan we nu naar Reggie. Hey. Wat doe je nou? Je had het toch... Ja, kom op, hij weet het gewoon niet, man. Flikker op. Maar dat heb ik niet beloofd. Iemand die het niet weet, mag het ook winnen. Ja. Heb ik niet naar jou geluisterd. Ik zat, ik denk, daar komt hij. Ja. Is het Reggie Blinker trouwens? Ja, Reggie. We gaan gewoon naar Reggie, hoor. Raymond, je kan schudden. Kijk het maar. Sorry. Hallo. Reggie. Hallo. Weet je het wel of weet je het niet? Wat was de vraag ook alweer? Ja, ik kreeg de pleurisie. Jezus. Nee, ik weet alles. Drie fragmenten. De pleurisie. Het ging het over die Uggs. Zo. Hallo? Ja. Ja, Reggie. Ik zal het maar zeggen, hoor. Reggie, weet je het of niet? Alle ja, drie? Ja, wat was de vraag? Wat was de vraag? Ja, oké. Okay. Reggie, bedankt. We gaan naar Gerda. Gerda. Ja? Zeg het eens. Rook jij? Ja. En veel? Nee, dan. Nee, dat niet meer. Nee, maar zeg het eens. Ja, nog gezing door. Kun je meteen uit aan? Ja. Hey, maar zeg het eens. Wat zijn die drie fragmenten? Ja, daarom wil ik hiermee stoppen, jongens. Ja. Het is Radio 1. Margriet van der Linden. Half TBS Nederland hangt bij ons aan de lijn. Ik word er dood in. Hey, Margriet heeft ik al... Nee, maar ik wil gewoon ik wil een show met niveau hier neerzetten. Dat van gezien. Het gaat over die Uggs. Ik wil hier een actualiteitsshow met niveau. De Uggs. De lelijkste schoenen ter wereld. En iedere week komt dat kutspel weer voorbij. En weet je wat? Ik heb gewoon de t-shirt al gewonnen. Hey, we leggen het gewoon even voor Margriet van der Linden uit. Het is één fragment dat bestaat uit drie fragmenten. Dan moet je dus drie antwoorden hebben. Nog één keer. Laat nog één keer luisteren. Lange rijen vandaag op de Rotterdamse Coolsingel voor misschien wel de lelijkste ter wereld. We hebben het natuurlijk over Francisco van Jolo. De man die deze week te vergis probeerde zijn partij een stukje democratischer te maken. Leuk, Raymond, zeg het maar. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Je hebt gewonnen. Hartstikke gefeliciteerd met de t-shirt. Goed, man. Hier heb je Raymond. Hier heb je Jan Guzzo. En nou, opgezoden flikker. Zo, dat was het einde van het spelletje. Ik wil het spelletje ook nooit meer op Radio 1 horen. Guzzo, trek die troep mee naar 3FM. Doe dat lekker met Rob Stenders. Maar ik ben het zat. Ik zou hier een hoog niveau actualiteitenshow maken. En ik zit nu 3FM kutspelletjes te presenteren. Ik baal hiervan. School van journalistiek, hè, heb ik gedaan. Ja, dat is wat is dat? En wat zijn dus de antwoorden? Ik wil mij zien. Ja, daarom. Kom op, Margriet, doe niet zo dom. Dat weet je wel. Uggs. Jongens, daar heb ik nog even één keer horen. Lange rijen vandaag op de Rotterdamse Coolsingel voor van misschien Jolen wel de lelijkste ter wereld. We hebben het natuurlijk over Francisco van Jolo. De man die deze week te vergeefs probeerde zijn partij een stukje democratischer dat te maken. Dat was Brinkman. Maar je had het t-shirt al. Had ik al. Dit gaan jullie nooit meer doen. Nee, ik denk dat je me ik krijg gewoon pijn in mijn hoofd, jongens. Het is allemaal de belastingbetaler, hè? Dat is ook zo erg. Oh, dat vind ik nou zo simpel om daarover te beginnen. Ja, nee, maar tuinbroeken en al dat, dat is niet simpel. En dan ben je de belastingbetaler. Hé, hoger eerder de dag! Ik had het over een broekpak. Je begint zelf over tuinbroeken. Nee? Margriet van der Linden, wat vind jij van Pound? Pound News? Vind ik beter worden. Ik had er meer van verwacht. Maar dat is ook weer zo'n... Jij maakt opzij. Maar dat komt ook dat je dan met... We gaan het medialandschap veranderen. En, dat doen we toch ook? Ja, het is allemaal nieuw, hoor. Het is al ander geluid. Nou, soms heb ik het idee dat het een beetje oude Veronica is. Ach, alsjeblieft, zeg. Houd toch op, Popie. Nou, wij komen niet naar je toe deze zomer. Hoe kan ik je vertellen? Zit oma Joop lekker op het strand. Nou ja, misschien niet deze zomer, maar in deze bewoordingen misschien een beetje wel. Nou, zullen we het over iets leuks hebben? Want je bent wel lekker. Maar je gaat er weer. Ben ik bezuur? Ander onderwerp. Ja. Misschien komt het toen niet zo mignon blond. Niet te zuipen. Ja, vind ik wel mooi. Hè? Je moet dus een feminist in gewoon in de studio nemen. En dan geef je dat. Geef je dat. Ruiken, klopt. En geef je een zuur wijntje. Een fles zure witte wijn. Dat heeft Guzzo weer uit zijn kofferbak getrokken. Nee, dat heeft Guzzo niet gedaan. Die verliest wel veel vanavond. Dat is gewoon Friese wijn. Deze is wel goed. Twitter, waarom twitter je zoveel? Doe ik dat veel? Nee. Veel te weinig. Ik moet dat meer doen in mijn schoorme. Het is echt een schande dat jij een account hebt überhaupt. Je zegt veel te weinig. Nee, maar je bent hartstikke leuk. Je hebt heel veel te vertellen. waarom twitter je niet meer? Nou, daar zou ik eens over nadenken. Misschien moet ik dat meer doen. Maar het is ook een beetje het medium leren kennen. En die van, medium is al 6 jaar oud, hou eens op. Misschien zegt dat wel veel. Misschien moet ik het weer doen. Hoeveel tweets hebben jullie? Nou, ik heb een vrijdag. Ik ben na 30.000 gestopt. Toen heb ik een nieuw account aangemaakt. Om die reden? Dat je dacht, het wordt wel een beetje pathetisch dat ik al 30.000 heb. En ik heb 4.000 volgers. Ja, was te veel. Kon ik niet handelen. Voelde als een grote druk op mijn schouders. Maar heb je het niet gewijzigd omdat je ook in functie bent gewijzigd? Nee. Wel nee, als Jan dat doet, dan heb je elke week een nieuw account maken. Zeg je Jezus. Op. Nou, misschien doet hij dat wel. Nee. Wie weet wat de volgende maand weer is. Hey, zullen al, eens die, keer die, over... al die rubrieken die er al uit worden geflikkerd. Ik ga van mens held schrijven. Zullen we eens even over een leuk onderwerp hebben? Ego, maar, volgens mij. Een gedeelde ego, hobby, ego. Dames, heren. Seks? Lekkere wijven. Ja. Dat is een gedeelde hobby. Zeker. Wat vind jij een lekker wijf? Een echt een lekker wijf? Dat is mijn vrouw. Ja, Jezus. Maar die kent onze luisteraar niet, denk ik. Hoe ziet een lekker wijf eruit? Nou, volgens mij is dat... Voor mij is dat een vrouw met wie je kan lachen. Kan praten. Ja, we hebben het niet over de inhoud, we hebben het over de uiterlijke. Ja, kom op, man. Dat is toch voor iedereen verschillend? Ja, maar ik vraag het toch ook aan jou? Wat is voor jou een lekker wijf? Iemand die aandacht besteedt aan de uiterlijk. Blond, donker, krullen, blond, kort haar. Dik, donker haar. Donker. Ja, en krullen of slag? Nou, dat maakt helemaal niet uit. Weet je wat ik altijd heel belangrijk vind aan een vrouw? Nou. Komt-ie. Dat ze een bal kunnen vangen. Ja, maar waarom gooi je dan een vulp in? Ik had geen bal bij me. En je gooit tegen een microfoon. En daar gaat het niet om. Het gaat om de weet reflex. Weet je wat ik leuk vind aan goeie een man? Reflex was nou, nou, nou, kom maar op. Wat vind je leuk? Ik heb veel gevoetbald, hè, met mijn broers. Ja. Jij gooit lekker. Nee, nou ja. Ja, wat vind je leuk aan een man? Dat je een beetje met ze kan ravotten. Dat vind ik leuk. Mis je dat bij vrouwen? Nee, helemaal niet. Ik heb een vrouw met wie ik dat goed kan doen. Hey, maar gewoon als jullie nou die koptelefoon lekker, gewoon afzetten. In de kroeg gaan zitten. Een bitterbal, lachen, praten, vrijen, alles. In een kroeg. Ja, dat is ook wel eens gebeurd. Hey, dames, maar jullie gaan zo tongen. Als jullie nou die koptelefoon even afzetten en ook even gaan ravotten... dan hebben jullie helemaal een topavond met z'n tweeën, of niet? Flikker even op, Jan. Dat doen we toch al? Dat kan ook op deze manier. Nee. Dat vind ik juist zo leuk aan mannen. Oeh. Je hoeft elkaar niet iedere keer een knal tussen de ribben te geven... maar wel een beetje leuk met elkaar stoeien en maar als jij nou op mannen zou vallen, zou Jan Roos dan jouw type zijn? Ja, dat zeker. Dat denk ik ook, en wat is dat dan? Ik denk dat Jan Roos, en jij trouwens ook, Jan Dijkgraaf... Dank je. Dat jullie toch al mannen zijn die goed weten wat vrouwen willen. En dat ook kunnen waarderen. Zeker weten, af en toe een schop onder de reet. Ik geloof dat jullie allebei zeer sterke vrouwen naast je hebben. Ja, klopt. Ik heb geen fuck te vertellen. Ik ga dat niet ontkennen. Het is wel jammer met die kinderopvang, maar goed. Dat vergeet ik. Maar wat bedoel je nou? Wat is nou een Jan Roos aantrekker? Want ik hoor altijd dat die man een radiohoofd heeft. Ja, maar goed. Ik begrijp toch nooit helemaal dat jij met jouw uiterlijk... altijd dit riedeltje afsteekt. Ik bedoel, luister Jan, er zijn hier vier camera's in de hok. Ik kruip ook weg achter die microfoon en onder die koptelefoon. Nou, voor mijn oren is dit wel prettig trouwens. Je verdwijnt. Maar wat is er nou leuk aan Jan Roos qua uiterlijk? Want we hadden het net in de pauze even over Jan Roos als zaaddonor. Ik wil hier een actualiteitenshow op niveau. En nu hebben we het godverdomme over mijn uiterlijk. Zullen we die quiz weer doen? Ja, huppatee. Gooi die quiz er ook maar in. Ux. Ik heb er ook helemaal geen reetje. Nee. Brinkman. Nog een keer. Goed of niet? Lange rijen vandaag op de Rotterdamse Coolsingel voor misschien wel de lelijkste ter wereld. We hebben het natuurlijk over Francisco van Jolo. De man die deze week te vergeefs probeerde zijn partij een stukje democratischer te maken. Oké, okay, nou, Ux vond is Brinkman. Hey, maar nou, met Jans Haar bijvoorbeeld, moet dat er nou niet gewoon af dan? Nee. Maar is dat geen kinderzinnen, Jan Dijkgraaf? Nee. Nee, want bij mij is het net zo dun. Alleen ik heb het eraf geschoren. Ja, dit is volkomen niet waar, maar zullen we hier... Maar krijgen jullie geen extensions van Poot? Nee, ik ben freelancer. Jan is wel in de Jan? Dus. Ja, ik denk... Zou eigenlijk... je dat doen? Ik ben gek, ja, joh. Ja, haar implant. Ja, waarom zou ik dat nou doen dan? Nou ja, weet ik veel. Ja, dat alle kan jezus, je toch, zee, maar kan dat ziet overwegen? Er toch helemaal niet uit. Dat wordt toch... weet je niet. Dan nee, maar dat wordt dikke haar veel als dat van, al hoor. Zou moeten. Zullen we trouwens die homo's maar gaan draaien? Nee, want het loopt gewoon een homo's beetje uit. Homo's gaan draaien? Nee, die ene. Die, nee, joh, ben jij gek? We gaan met z'n drieën dansen. Nee, ja, Jan, nee, we gaan niet. Ik neem het hier over. Als jij de hele tijd begint te zeiken over mijn uiterlijk, dan ben ik al klaar. Staat Erase met Sometimes klaar? Want we gaan dansen ook. Ik ben het helemaal zo. Gussie Klo, heb je dat klaarstaan? Dat is de... Ja, dat is de nummer 3 die we net hebben eruit geflikkerd. Want dat loopt hier gewoon uit de kant. Het verhaal in de studio. Het gaat alleen nog maar over mijn uiterlijk, over wat dan ook. En dit is helemaal niet leuk. Ik vind het gewoon seksistisch. Het is seksistisch. Ja, ik wilde hier een radioshow neerzetten. Ja, wat vind je nou van Jan? Wat vind je van Jans uiterlijk? Nou, is toch een normaal. Ja, je kan toch ook geen antwoord geven? Ja, maar nee, je kan toch zeggen dat over de vijfde feministische golf hebben, of de zesde, maar of de inmiddels zevende. Zijn we al toe aan nou, en we gaan nu dansen met z'n allen. Kom op, Marie. Nee, jongen, dat was een even, dag. Even bijkomen. We stonden hier even lekker te dansen op Erase. Nou, dansen. Nou ja, we deden ons best in ieder geval. Ik geloof dat we weer een beetje. Ja, maar het is hier weer wat droger geworden in de studio. En het werd tijd ook. 2 weken geleden. Trouwens, gooi die jingle er ook maar even in. Zet hem nog eens op 1. Dries Roeving. Zet hem nog eens op 1. Ja, heb je dat gelezen? De netcoördinator van 3. Schreef in het verzetbraadje, of tenminste, dat zei in het verzetbraadje, dat Poont wat meer mag schuren. Maar ik geloof dat we vanavond aan de schuur zijn. Ja, het is één bonk schuren. Goed. 2 weken geleden spraken we hem voor het laatst. En toen hebben we hem samen met Erik van Tijn eens even de basis gelegd voor het onderwerp. Namelijk dat we het serieuze politiek onderwerp niet gingen doen. Want dat ging niet helemaal goed. Sindsdien hebben we natuurlijk niet stilgestaan. Goedenavond, Dries. Hey, Dries. Goedenavond, dag Dries, jongens. Dries, zeg het maar. Ja, ik moet jou toch elke week teleurstellen. Dat was wel een beetje saai dit, hè? Ja. Wat is er met je aan de hand, jongen? Ik ben niet vreemd geweest. Krijg je hem nog omhoog? Ben je niet vreemd gegaan? Wat is er, wat gebeurt er? Ja, ik kom toch een beetje op een leeftijd ook. En een getrouwde man, weet je wel. Hey, Dries, maar je bent toch wel echt eerlijk tegen ons, hè? Ja. Doordat je tegen je vrouw liegt, akkoord. Maar tegen echte Janne wordt niet gelogen. Ja. Nou, toch? Vraag jij het ook altijd op het moment dat ze naast me ligt. Oh ja, dat begrijp ik ook wel. Lekker is dat. Ja. Dries, als jij je boekpresentatie hebt op 7 september, dan kom ik het in je oor vragen, goed? 7 december. December. Je zei september, vriend. Ja, ik dacht volgend jaar pas. Ik dacht dat je nog moest schrijven. Nee, dit is over 2 weken, jongen. Goed, man. Hey, dan kom ik, Dries, dan vraag ik het in je oor. Dries, ben jij nog vreemd gegaan? En dan ja, zeg jij? Dan zou het kunnen, ja. Wat zeg jij dan in mijn oor? Ja, dat vertel ik je dan. Oké, Dries. Hey, ter zake jongens, met die kutmuziek van jullie. Nou, daar gaan we hoor, Dries. 2 weken geleden was maar wat, hè, met die Erik van Tijn. Wat een zeikert was dat, hè? Nou, ik had de indruk dat hij in eerste instantie dacht dat het om een grap ging. Ja, jezus, die Erik van Tijn en een grap. De humor moet u nog uitvinden. Nee, hij vond het gewoon helemaal niks. Hij vond het kloten. Schrok je daar nou van, dat we het meenden? Ja, want ik zou je vertellen, Dries. Wij dachten een verrassing voor onze grote vriend. Hè, omdat we, nou ja, goed, we spreken elkaar wel eens niet. En we willen natuurlijk aan ons blijven binden. Dus wij denken, we gaan de grote Erik van Tijn, of tenminste, hoe groot is die man? 1,40. Nou ja, goed, in ieder geval de Erik van Tijn van de televisie. Die gaan we als cadeautje voor Dries. Wisten wij veel dat hij je gelijk tot je veters af ging fikken. Die kleine, vuile... Nou, laat ook maar, Dries. Maar in ieder geval, hij zei één ding wat zinnig was. En dat was dat we geen politiek nummer moeten maken. Ja, Dries, want wij zijn rond gaan bellen, Dries. En dat vindt dus echt heel Nederland, weet je dat? John Eubank. Mark Rutte. Ja, zelfs onze Mark Rutte, zelfs de premier, die wil niet hebben dat we over de politiek gaan zingen. Maar echt serieus, we hebben echt John Eubank gebeld. Dat is die man die nummers schrijft voor hoe heet die pizzabakker dan? Ja, ik weet niet. Die Italiaan, weet je wel, van de Soundmix Show. Ik vind dat ook. Die huilen daar moeten we toch wel een beetje naar luisteren dan, denk ik. Ja, dat dachten wij ook, Dries. Dus we zijn aan het begin, toen we aan dit project, want zo noem ik het graag, aan dit project begonnen, ging het over eigenlijk waar we het over moesten hebben. Over lekkere wijven, over de Amsterdamse grachten, over vreemdgang, over de lach, de snik en de tranen in je stem. Nou ja, toen zijn we zo langzamerhand een beetje naar 16 miljoen mensen of 15 miljoen mensen, politieke nummers. Moeten we niet doen, Dries! Stom, Dries. Moeten we maar vergeten, hè, want dit komt er niet, hè. Dus we blijven een beetje steken. Nee, dat komt er wel, Dries, maar het wordt geen hit. Ja, er zit wat in. En ik moet je zeggen, ik heb hun wel eens benaderd, van Tijn en vooral Fluisma. Oh ja. Ja. En daar ben ik wel eens geweest. En die kwam op een gegeven moment, kwam hij ook met een liedje, maar dat ging over een zonnebank. Ja, dat schiet niet op. Ja, wat is er nou? Ja, alsof jij onder de zonnebank zou liggen. Nee, ik denk nee, dat ligt me toch even... Dat is gewoon stigmatiserend, noemen we dat, Dries. Net of jij een liedje over kleine piemels moet gaan zingen, dat doen we gewoon niet. Ja, daarom. Dus, nee, Dries, nou ja, we gaan het gewoon hebben waar we het moeten houden. En dat is gewoon Dries Roelvink. Over vrouwen, vreemdgaan. Vreemdgaan. Wat dacht je ervan, Dries? Zullen we dat gewoon gaan doen? Dat hele serieuze statement, dat moeten we maar laten varen. Dan als iedereen dat is de B-kant. Ja, dan oké. Als zelfs de premier zegt van dit moeten we niet gaan doen, dan moeten we wel luisteren. Laten we eerlijk zijn, Dries. Betekent dat dan dat we weer openstaan voor andere mensen ook die met een liedje komen? Nee. Dat niet? Absoluut niet, want we gaan nu opschieten, Dries. We gaan opschieten. Ik neem het in eigen hand. En dat werd ik in tijd ook. Het volk, er zit veel te veel democratie in, echte Janne. Dat gesodemieter al met de muziek uitkiezen, dat ging al helemaal niet goed. We houden op met de democratie. De koning, keizer, admiraal gaat het nu voor het zeggen hebben. Ja, Dries, ik ga een nummer voor je regelen. Jij gaat het zelf doen? Wij gaan het zelf doen. Ik ga schrijven, ik ga dromen, ik ga nadenken. En er komt een nummer 1 hit voor jou, Dries. Kom volgende eraan. Week, Dries. Volgende week wil ik al de... Heel nieuwsgierig. Ik wil al een beetje de tekst hebben volgende week, Dries. Want ik ga dit oppakken, jongen. We gaan het samen redden. Oké, en dan komen we net na de carnaval uit, denk ik, hè? Ja. Zeker weten. Ik weet niet wanneer de carnaval is, maar we proberen het te halen. Ah, in februari. Ik zeg ervoor, hoor, Dries. Laten we ervoor gaan zitten. Nee, maar je moet altijd, dat duurt altijd even, hè? Nou, misschien kunnen we ervoor. Ja, net ervoor. Ik word jouw John Eubank, Dries. Vind je het goed? Ik ga even wennen aan het idee. Ja, wen jij even aan het idee? Ik ga dit even varen. Het is natuurlijk helemaal nieuw voor je, Dries. Nee, toch? Amsterdam, vreemdgaan, lekkere wijven, dat zijn niet de onderwerpen waar je vroeger over zong, dus... Nee, zover was ik nog niet, nee. Precies. Hey Dries, we gaan het gewoon doen. Dit wordt mooi, dit wordt een hit. We gaan het... Ik wacht in verwachting. In verwachting. Ben je in verwachting? Wat zeg je nou? Verspreek je je? Hoe is het met Honoria? Honoria? Dries, ik ga voortaan vragen, en Dries, is ze zwanger? Ben je al zwanger? Nee. Nee, ja, hartstikke goed. Groot. Dries. Ik heb geen kinderen. Nee. Doe er wat aan, jongen. Je hebt nog een paar uurtjes voordat je weer op moet. Dries, hou je haaks, gozer. We spreken elkaar volgende week. Marcel. Hey, Dries. Doeg. Is het opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan. Ja, de dames van de Linde en Roos die zijn waarschijnlijk aan het tongen. Dus we gaan over naar de man die al de hele dag op Twitter heel irritant reclame loopt te maken voor UX. Van die hele leuke schoenen waar die bakfietsvrouwtjes uit Amsterdam Oud-Zuid allemaal in rijden en andere kanslozen. Maar we moeten eerlijk zeggen, Super Jan voelt de tijdgeest wel heel goed aan, want het vriest pas 2 dagen. En waar was hij van de week? Dit is Super Jan's showbiz-rubriek en ik ben Jan Benink. Na het ITVA... dat leuk is voor saaie, sherry-drinkende VARA-leden... maar vanuit showbiz-perspectief als mislukt kan worden beschouwd... schreeuwde ik om nieuwe energie. Dus trok ik deze week mijn feestelijke nertsmantel... en mijn nieuwe stoute, roze urks aan... en begaf me op glad ijs. Ik nam de Intercity naar Glamour City Zwolle... voor de nieuwe show van Holiday on Ice, Energia... waar ik als showbiz-tycoon persoonlijk... door Joop van den Ende en zijn vrouw Janine... voor was geïnviteerd. Middels een smaakvolle platinakaart met diamanten, sneeuwvlokjes en pareltjes. Alleraardigst van Joop, die deze week erg druk was met het openen van het nieuwe De Laatmaar Theater. Aangekomen in het bruisende Zwolle gleden we door een dikke laag sneeuw de feestelijk uitgedoste sporthal binnen, waar Holiday on Ice Energia werd opgevoerd. Op de rode loper zag ik weer volop prominente gezichten. Do, de kwaliteitszangeres van vele hits. Hans Lieberg, de superleuke grappenmaker. En wederom Paul de Leeuw, die steeds leuke mopjes over dode mensen maakte tegen iedereen die het maar wilde horen. De Zwollenaren sloegen zich op hun knieën van de pret, waarbij de glühwein lustig in het rond spatte. Holiday on Ice bestaat alweer sinds 1821, maar gaat met de tijd mee. In een strakke mix van licht- en geluidseffecten maak je een reis door het universum. Hemel, aarde, water en vuur, verleiding en passie worden afgeschaatst in een razend tempo door schaatsers in pakjes die nauwelijks iets verhullen. De opening met de twee begeleidende clowns Ein en Stein begon humorvol en spectaculair. En vervolgens was er een mix van opzwepende salsa en tango, begeleid door topacrobaten in de meest bizarre outfits. Vooral het naakt Zumba on Ice trok veel belangstelling. Zeker omdat topschaatser en prominente denker Ben van den Burg, slechts gekleed in man-urks, trots zijn volle fruitmand liet slingeren op de maat van de muziek. U begrijpt de extase die door het gehele publiek trok. Maar er is meer spectaculair goed nieuws over Holiday on Ice. Want de shows van Holiday on Ice zijn uitermate geschikt om in een rolstoel te bezoeken. De rolstoelplaatsen zijn gelegen op het niveau van de ijsvloer en hierdoor heeft u vrij zicht op de ijsvloer van Holiday on Ice. Naast het feit dat u gaat genieten van deze spectaculaire show Energia, is dit arrangement zeker de moeite waard door de warme ontvangst met onder andere echte winterse drankjes en diverse lekkere zoetigheden. Na afloop spraken we nog even met Ben van den Burg, na een welverdiende warme douche en het gebruik van Nivea-producten. Hey Ben, wat ging er door je heen toen Joop je vroeg of je naakt Zumba on Ice wilde doen? Wauw, ik was best wel overtuigd, want toen ging ik alles bestuderen, op de site gekeken, bestuderen en toen kwam ik steeds weer met het gevoel van het is te veel gemaakt. Je moet wel lef hebben om daar compleet naakt te gaan staan dansen, zeg. Ja, en het lef hebben dat je buiten je puntjes kijkt. Maar Paul de Leeuw wilde dus niet naakt meedansen? En dat vind ik echt een schande. Wie zou je nou nog meer bij willen hebben in jouw naakt Zumba act? Ik heb met Mark Rutte gesproken en ik was echt onder de indruk. Oké, Ben. Dankjewel. We zien je snel. Nog even een dienstmededeling. De berichten dat ik reclame zou maken voor die heerlijke, warme, sexy en coole man-ups zijn schromelijk overdreven. Koop dat kwaliteitsgroeisel. Wat een spreker is die man toch? Absoluut. En weer die reclame voor die piepdingen. Ja, ik weet niet. De hele dag op Twitter ook al, hè? Ja. Ja. Het zijn natuurlijk gewoon... Gaan echte mannen niet lopen in die shit. Dat is echte Jan ook niet, denk ik. Kun je gewoon niet maken. Nou, laten we even iets serieus gaan doen. Hij hangt er aan de lijn, hoor. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Paternotte. Bas Paternotte. Heren, goedemorgen. Hoe is het, man? Nou, uitstekend, hè. Ik had een scoopje. Jullie waren... Ik was niet op tijd voor jullie, maar... NOS-journaal las ik. NOS-journaal. Ik heb wat gepubliceerd over de Wikileaks. Maar ik wil eerst wat anders zeggen, want ik heb een beetje... Ik vind de uitzending een beetje zorgwekkend. Oh, wat is het dan, Bas? Ik vind dat Jan Roos veel meer is dan een lustobject. Die mevrouw die bij jullie zit, die probeert hem een beetje in het hoekje van de knappe man te drukken. Maar je hebt ook inhoud, Jan. Wat lief, Bas. Ja, dankjewel, Bas. En alleen die blonde, begrijp ik weer, hè? Ja, precies. Ja. Hey, hebben we trouwens die scoop klaarstaan? Want Paternotte had hem natuurlijk weer. Zullen we eens eventjes draaien? Scoop. Wat was je scoop eigenlijk, Bas? Nou, wat ik nu ga vertellen is niet echt een scoop. Het is vooral opvallend, hè? Nee, wat was de scoop in het NOS-journaal, Bas? Oh, in het NOS-journaal. We waren aan het werk. Maxime Verhagen, een week voordat hij minister werd... al met de Amerikaanse ambassadeur aan het praten was. Oh. En aan hem vertelde dat hij wel eens kritiek krijgt... dat hij te pro-Amerikaans zou zijn. Maar dat ziet hij als een eretitel. Ja, ik heb hem ook gezien op Twitter. Ja, dat is onderdeel van die Wikileaks-toestand dus... waar ik de hand op wist te leggen vandaag. Goed man, hè. Goed gedaan, jongen. We zijn weer trots, hè. Doe mijn best, jongens. Ja, heel goed. En dat stond aanstaande woensdag in HP De Tijd, zeker, of niet? Nee. Ik heb het gelijk op de website gezet, hè. Welke website? Tegenwoordig. www.hpdetijd.nl. Oeh. Hey Bas, wat vind jij van Margriet van der Linden als vrouw? Nee, ik vind het een superleuke uitzending, jongens. Nee, dat vroeg ik niet. Oh, ze is grappig. Ja, als ik al typetjes, nou, dan ben ik al snel om. Ja, ik ben gek op mensen die typetjes kunnen nadoen. Hé, hey, mooi verhaal van Maxime Verhagen. Maar Margriet, wat vind jij van Bas? Wat vind jij van Bas eigenlijk? Die vind ik top. Ik bedoel, als je zo'n scoop weer naar boven haalt. Ja, waarom staat hij niet opzij? Ja. Omdat een man is, zeker. Ach, houd toch op. Houd toch op, man. Zeker, straks begin je weer om te pakken. Bas komt er binnen de kortste keren in. Als hij zo doorgaat met die scoops, absoluut. Bas, 10%. Ja, Jantje, 10%. Maar laten we even eerlijk zijn, er gebeurt geen reet in Den Haag, nee, Bas? Dode boel. Nee, Den Haag is heel rustig. Iedereen wil eigenlijk, hè, je hebt nu die begrotingsbehandelingen nog, waar Janine het net ook over had. Ja, hey Bas, zullen we gewoon lekker de Volkskrant gaan bestje dan? Nou, laten we gewoon de Volkskrant gaan dat bestje. Dat vind ik altijd Geert goed. Geert Wilders was boos afgelopen week. En terecht. Ik gaf hem gelijk. Geert zegt, er is een media-het, ze gaan het tegen mijn partij. Nou, heksenjacht. Heksenjacht. Dat linkse media. Ben ik het niet helemaal mee eens, want die club heeft hij gewoon niet goed op orde. Dus dan moet je niet raar opkijken dat journalisten daar eens even in gaan duiken. Maar wat doet die onafhankelijke Volkskrant, wat ze dus niet zijn, die laten een van hun onderzoeksjournalisten, Jeroen Trommelen heet die man. Hey, bekende naam. Hij is voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Die zet dus een artikel vrijdagochtend in de Volkskrant, waarin hij zegt Jim van Bemmel, hè, dat is dat PVV-kamerlid, die heeft in het nevenfunctieregister van de Tweede Kamer niet opgegeven dat hij nog 1-2 bedrijven heeft. En dat betekent dat hij hartstikke fout zit. En als je zijn bedrijf opbelt, dan krijg je zo'n voicemail en dan hoor je met Jim. Kortom, Jim van Bemmel, hartstikke fout. Wat gebeurt er een uur na publicatie? Persbericht van de Tweede Kamer. Ja, het is niet de schuld van Bemmel. Hij heeft het wel degelijk opgegeven. Maar een van onze ambtenaren heeft dat niet in dat register gezegd. Dus oké, dat was dus geen verhaal. Maar wat is er met die Trommel aan de hand? Dat is een GroenLinks'er, of niet? Die is van GroenLinks. Ja. Want die stond met de gemeenteraadsverkiezingen op plek 20 in het fantastische Broek en Waterland. Ik weet niet eens waar het ligt. Een soort lijstduwer. Die man is dus geen journalist, dat is een politicus. Godverdorie. En dan laat je een GroenLinks-politicus iets schrijven over Geert Wilders. En dan klopt je verhaal ook nog niet. Maar met een andere pet. Van, meneer Wilders, u heeft gelijk in deze. Ik vind het te absurd voor woorden dat de Volkskrant GroenLinks-politici een stuk laat schrijven over de PVV. Maar laten we eerlijk zijn, Bas. Het is toch wel een zootje daar in die fractie, toch? Enorm zootje. Ik bedoel, die Lucas, dat is een van de meest platordinaire mannen die je kan bedenken. Dat is die brievenbuspisser, toch? Precies, de brievenbuspisser. Of dan, dat heeft hij gedreigd. Hij heeft het nog niet eens gedaan. Maar, nee, dan ben je ook weer een watje. Maar dat is gewoon stom van Wilders geweest. Hij heeft dat verkeerd aangepakt. Maar niet alleen de Volkskrant doet dit soort geintjes. Want het NOS-journaal met die beelden die ze niet hadden, maar die er wel bleken te zijn van die Marcel Hernandez, die dan 2 klappen zouden hebben uitgedeeld, maar ze hadden de beelden niet. Maar ze wisten wel dat de beelden er waren, maar ze hadden ze niet. Maar ze wisten wel dat ze er waren. En dan ga je dan in het journaal neerzetten. Wat is dat nou? Dat was ook niet sterk. We zullen zien hoe dat spel zich zal uitrollen in komende weken. Maar één ding weet ik wel zeker, want in zoverre ken ik de NOS dus wel een beetje. Het is uitgesloten dat iemand daar journalist is en actief is voor een politieke partij, zoals die Trommelen van de Volkskrant. Wat stem je eigenlijk, Bas? VVD. Ik ben betalend lid, maar ik ben niet actief binnen de partij. En dat is maar goed ook, Bas. Een goed VVD'er hebben we graag aan de lijn. Hé, hey Bas. Bedankt weer, man. Oké, jongens. Je bent goud, volgende week. Jij trekt het programma net weer eventjes omhoog. Heerlijk. Dankjewel, jongen. Bye-bye. En hier hebben we nog iemand die politici volgt. Namelijk een jaar lang Silvio Berlusconi. En hij schreef er een boek over. En dat moet heel inspirerend zijn. Benieuwd waar zijn lichtje deze week weer op schijnt. Hier is Martin. Kodig. Dat was het woord dat mij te binnen schoot bij Nederlands Schreeuwt om Cultuurgala van Freek de Jonge. Wat was hij toch een ongelooflijke goede cabaretier, 20 jaar geleden. Nu is hij een man met verlopen idealen en daarbij passend hoofd. Maar hij wil weer eens graag dit land redden. En dat lukt weer niet. Die artiesten die moesten aantonen dat die bezuinigingen op cultuur schande is, zijn stuk voor stuk populaire, goed betaalde types. Geen blokfluitklasje uit Niebigswoud, maar Ruud Jakut. Geen toneelclub uit Goes, maar Acta in die Monink. Mensen die zonder overheidssubsidie nog steeds 6 keer per jaar op vakantie kunnen. Leven de beschaving heette het visje van Freek. Aan elkaar gepraat door radiomiljonair Giel Beelen, die zich ooit door een hoer liet pijpen op de door ons gefinancierde radio 3FM. De beschaving is niet van een club mensen. Beschaving is van ons allemaal. De invulling van die beschaving ook. Accepteren dat iemand anders is en denkt dan jij, is dan ook een hele kunst. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Zo, die kan Freek in zijn zakje steken. Dat mag je zeggen, ja. Hey, en voor we naar het echte hoogtepunt van de show gaan, en iedereen weet dat dat dieet is, hebben we eerst een nummer 1 uit de muzieklijst die Margriet van der Linden heeft gesuggereerd. Ja, en Margriet zit er nog steeds. De meeste gasten die rennen heel hard weg. Ja, die rennen heel hard naar de taxichauffeur. Maar Margriet blijft zitten. Helaas hebben we geen wijn meer, Margriet. Sorry. Nou, kom nog wel, toch? Godzonder, Chris, is die fles al leeg. Naar de stagiairs. Thijs, trek nog eens even een flesje bocht open. Hey, we gaan eventjes de nummer 1 draaien uit de lijst die Margriet heeft samengesteld en die de bezoekers van Echte Janne hebben gekozen. En dat is dit nummer. Lekker! Lekker. Lekker! Drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night, and the mood is soft and sensual. Faster, shadow dancing, together roll. Lekker nummer of niet? Dat was jouw nummer 1. Ja. Wat vind je hier nou zo prettig aan? Nou, ik vind het een lekkere rock van Nederlandse bodem. When the Lady Smiles van de Golden Door de man van Iris Groeneveld. Ja, mijn naam is, hoe heet hij ook alweer? Barry. Oh, mijn naam is Barry. Barry Hay. Ik ben, moet eerlijk zeggen, 25 jaar Dat geleden. Dat zie je alleen maar bij Iris Groeneveld. 25 jaar geleden heb ik een 2 weken in Amerika gewoond. En sindsdien kan ik niet meer van het accent afkomen. Nou, volgens mij is het een beetje een mengeling van Haags ook. En, ja. Oh, ben je dat zeker? En de rocker worden. Ongelooflijk, ja. Ik vind het niet te geloven. Vond je dit een lekker nummer of niet? Ja, ik vond het wel een lekker nummer. Ja, vond het een topnummer. Ik vond het een lekker nummer. Maar dat nichtennummer met het rare dansje tussendoor vond ik vreselijk. Yep. Erasure, ja, vreselijk. Toch was dat was een hit. Ik bedoel, en ik heb het er ook op gezet dat toen Jan en ik even naar buiten gingen. Tongen. Om moverende redenen. Maar jullie hebben toch alleen getonkt, hè? Toch verder alleen maar dat. Iedere keer dijk ja, en daarna kwamen we weer vast in die poortjes hier. Je kan gewoon bevriend met een vrouw zijn. Ja, weet ik. Maar er waren vaak nummers waar je dan dacht van, oh ja, god, dat is een hit. En dat had ik ook met Michael Jackson en Wham. En dat je pas achter... Dat RS'je, ja, dat RS'je was echt een homonummer. Ja, ja, absoluut. Hey jongens, laten we het even over iets anders hebben, want... Goede doelen. Goede doelen. Want, nou ja, goed, laten we het zo over... Dat ja, is onder jullie hebben... toch al lang afgeschaft? Nee, want Jan heeft de onverdachte kant. Jan is ook coach geweest van een gehandicapte voetbalteam. Klopt dat of niet? Ja, dat klopt zeker. Ja, hoe was dat? Ja, dat was enig. Deed je ook mee? Nee, ik was coach. Ik had een regenjas aan. En ik stuurde de mannen en vrouwen, want het was gemixt, het veld in. En, wat deden ze daar? Voetbal? Voetballen. Of... Oh, oké. En mijn grootste taak was eigenlijk om de keeper op goal te houden. En voor de rest mocht iedereen doen en laten wat hij wilde. Maar dat was hartstikke leuk. En nu denk je, waar hebben zij ja, nou in? Waar gaat het over, Jan? Het gaat over een kalender. Dat is Down to Famous. Dat is een kalender voor 2010. Gemaakt door Erik de Bruin. Erik de Bruin hangt ook aan de telefoon. En op die kalender, laten we het even uitleggen... daar staan dus BN'ers, dus bekende Nederlanders... met iemand met het Down-syndroom op. Erik de Bruin, ben je aan de lijn? Ja, ik ben aan de lijn. Hé, hey, Erik. Die is overigens de kalender 2011, hè? Ja, dat zei ik toch? Precies. Zeg ik 2010? Ja. Oh, nou dan ga ik dat zeggen. Het was 2011, want de kalender voor 2010 hoeft u niet meer te kopen, want daar zijn we bijna doorheen. Sorry Erik, we gaan het nog een keer op doen. Down to Famous, kalender voor 2011. Juist. Ja, waarom Erik? Waarom is de vraag van Jan Dijkgraaf? Waarom een kalender? Ja. Nou ja, waarom deze? Waarom een kalender weet ik wel, dan weet je wanneer iemand jarig is. Nou, waarom deze kalender? Het idee is eigenlijk 3 jaar geleden ontstaan door mede-initiatiefnemer Martijn Meijering, die dat een keertje wilde doen om Down onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse maatschappij. Dat het gewoon geweldige mensen zijn. Je hebt het zelf meegemaakt in je voetbalteam, die gewoon een onderdeel horen te zijn van die maatschappij. Het zijn gewoon topmensen. En dat wisten we toch wij al? Wilden dat vastleggen. Eerlijk? Plaatjes. Dat wisten we toch al of niet? Mooie foto's. Wisten we dat nog niet? Dat het mooie mensen zijn. Ja? Nou ja, een grote groep misschien wel, maar ook heel veel Nederlanders niet. En dat merk je gewoon als je wel eens hebt over mensen met Down-syndroom. En je hoort het ook wel eens dat mensen en kinderen met name van Down toch wat achtergesteld worden bij andere kinderen uit hun klas bijvoorbeeld. Down-syndroom, hè? Of mag je nou nog Mongolen zeggen eigenlijk? Nou, niet meer, hè? Sommigen heel gevoelig. Ja. En sommigen zeggen ook Downie. Maar, Downie, dat vind ik dan weer een beetje lullig. Dat klinkt dan weer als Brownie. Ja, maar goed. Het is... Mongooltje is een beetje uit. Ja. En Mongooltje is inmiddels vervangen door Downie. Nou, maar, welke Downie staan erin? Nou ja, goed, die kennen we niet. Maar welke BN'ers staan erin? Welke BN'ers? Nou, in ieder geval Barry Atsma met zijn broer Rimmert. Barry Atsma? Dat is leuk, Barry zeg. Atsma. Wie is dat? De acteur Barry Atsma. Kom op, Jan. Oh, dat weet ik wel. Komt de vrouw bij de dokter? Klopt. Ja, ja. Oké. Okay. En wie nog meer? En Toos de Ragers met haar broer Jan-Pieter. Ja. Jan gaat nu bij iedereen vragen wie dat is. Zo nee, hoor, sorry. Nee, zo lullig ben ik niet. Tooske ken ik. Oké. Okay. Van Bas Ragers. Okay. Tigo Gernand. Alleen die, de overige 10 die stonden overigens niet met familieleden van zichzelf op de foto. Dus Tigo Gernand, Kenny Dulver, Toosker, Marjan Mudder, Tanja Jess. Tanja Jess, hey. En Siep van, ja. de Ploeg zag ik. Siep van de Ploeg. Ja, die leeft ook Chris nog. Chris Segers, Ruben van der Meer. Hey, hartstikke leuk. En die staan dus allemaal op een maand. Van ja. De kalender. Wij worden vaak als harteloos neergezet, maar dat zijn we niet. Zoals je merkt, want we zijn eigenlijk heel vriendelijk op dit tijdstip. Hartstikke goed idee, Down to Famous. Waar kunnen ze het bestellen? Want we gaan ook gewoon onze luisteraars aan deze kalender helpen. En wat kost die? Oh ja. Hij kost €9,50. Nou, daar hoeven ze niet voor te laten. Daarom. En dan is het ook nog voor een goed doel. Oh ja, waar gaat het geld dan heen? Hij is te bestellen bij de boekhandels. Oh. En dus eigenlijk alle boekhandels is te bestellen. Ja. En via de internet boekhandels. Dus, en voor het goede doel? En welk goede doel? Het goede doel is dat de opbrengst van de kalender die komt in een stichting. Ja. De stichting Down to Famous. En wat we met die stichting willen gaan doen is in ieder geval 1 keer per jaar een kalender uitbrengen. En met de overige middelen die in de stichting blijven willen we dingen organiseren waarin we de integratie van Down met mensen zonder Down willen bevorderen. En dat kan bijvoorbeeld via een groot feest. Het lijkt me een heel goed idee. Top, Erik. Erik, dankjewel. En veel succes met de kalender. Succes. Dat, dat gaat wel lukken. En jij ook, hè? Dankjewel. Dag. Hoi. Control-Alt-Delete. Ja, zometeen kun je weer bellen voor wat een geleuter. De stelling is, Gordon moet gecastreerd worden, chemisch, voor alle zekerheid. Maar is de man om wiens zaad de vrouwen vechten? En we hebben hem deze week live aan de lijn. Oh, want ja, het was WikiLeaks Night vanavond. En wij snappen daar niks van die ad, dus leg het ons uit. Ja, nou ja, het gaat dus natuurlijk om een groot aantal documenten wat nu is vrijgegeven. En waar vanaf deze avond in ieder geval iedereen op Twitter, maar ook alle kranten het over hebben. Want er staat natuurlijk allerlei geheime informatie in die Amerika liever binnen kaders had willen houden. Zat er ook nog een beetje informatie in over ons koude kikkerlandje? Ja, nou ja, vooralsnog staat er niet zoveel online over onszelf, over Nederland. En ze hebben maar een klein gedeelte van het totaal documenten gereleased. Dus ik geloof dat er ongeveer 8 documenten zijn waarin Nederland genoemd wordt. En dat is meestal redelijk suf. Maar er valt te verwachten dat er wel meer komt. En zoals we net al hoorden, Bas Paternotte die had al een scoopje met een verhaaltje over Maxime Verhagen. Ja. En zo zijn er uiteindelijk 2700 documenten die over Nederland gaan. Van klein tot groot, zeg maar. Ja, het grootste nieuws vanavond was eigenlijk dat de site gehackt zou zijn, hè? Ja, er was in ieder geval nieuws dat de site gededost zou worden door een externe partij. Gededost? Gededost? Ja. Wat is dat? Dat is dat een organisatie of een groep mensen gewoon heel suf de site probeert te bezoeken. Dat kan dan via een webbrowser, maar meestal gaat het via andere methodes. En probeer je gewoon dingen aan de site, aan de webservers te vragen. En als je dat met genoeg mensen doet, dan gaat de hele website plat. En hoe groot is de kans dat die FBI is? CIA? Ja, die kans zit er wel in. Ik denk zelf eigenlijk dat misschien buitenkant van China of Rusland ook gepusht wordt om die site plat te krijgen. En sowieso is er gezegd dat na deze grote leak uiteindelijk het over Rusland zou gaan gaan. Want er wordt natuurlijk veel kritiek geleverd dat het nu alleen de VS is die onder vuur ligt. Ja. Dus het kan ook best zijn dat het vanuit Rusland komt. Nou. Maar is het spannend of is het een hoop gedoe om niks? Nou ja, het is ook een soort media-offensief en dat spelen ze heel goed. WikiLeaks weet heel goed dat je, als je zeg maar die 200, ruim 200.000 documenten in één keer op internet plant, dat het geen doorkomen aan is. Dus ze vertrouwen op de aloude burgerjournalisten en andere kranten die nu ook goed doorhebben, dat je alles rustig kan doorzoeken. En dan wordt eigenlijk in batches wordt het gereleased. En er zijn er nu pas 220 online van de ruim 250 documenten. Ja, dat doen ze heel slim. Het is gewoon een soort mediaactie. En dan, ze hebben natuurlijk aan The Guardian en Der Spiegel al wat gegeven. Dat zwengelt het aan. En dan, nou ja, het is eigenlijk, ja. Maar waren dat niet het belangrijkste? Ja. Ja, het belangrijkste, dat is natuurlijk ook maar wat je belangrijk vindt. Wel voor de hand liggend, hè? Ja, ik ken de andere documenten natuurlijk niet. Ja, maar inderdaad is die wel bespraakmakende zijn. De augurk wordt niet vaker in de reden gevallen door een vrouw. Hè? Want deze man is echt, die heeft een groepie, jongen, daar word je helemaal misselijk van. Ik zie dat toch ook in die WikiLeaks. Voor de helft denk je, ja, dat weten we al een beetje. Ed, wij gaan gewoon hier doorheen zitten praten. Ik wil weten wat jouw geheim is. Ja, Ed, vertel het eens. Oh, die vrouwen, dat joh. Dat is mijn geheim. Ja. Je bent een babe magnet. Ja, dat vooral als ik me in de nachtelijke uren zo online begeef. Ja, maar wat is je truc? Wat is het? Ik weet niet. Niet in de reden gevallen willen worden. Oh. Nou, weet je wat het is, Augurk? Je bent gewoon een beest en dat is goed, man. Dat gunnen we jou heel goed. Hey, dankjewel, man. Ja, graag gedaan. En volgende week weer. Dat dacht ik wel, jongen. Ciao, ciao. Oké. Wat een geleuter. En dat ging natuurlijk niet over die app, hè? Nee, dat even duidelijk is. Is een van de weinige mensen die hier wat zinners voorbracht. Was het heiligschennis, wat ik net deed? Nee, helemaal niet. Magietertje, ja, dat kan ook niet af en toe wat zeggen. Nee. Dat waren toch echt voor de hand liggende opmerkingen die je via die WikiLeaks in die 250 al hoorde. Ach meid, wat maakt ons nou uit? Ja, boeien. Ja, dat wil ik zeggen. Mensen gaat ook koken. Ja, wie? Kan je dat ook nog? Zeer goed. En jullie ook, denk ik. Nee. Jan Roos wel. Ja, ik kan goed koken, dat klopt. Dus, zullen we gewoon verder gaan? Ja, ik denk, er komt een uitnodiging, maar nee hoor. Oh ja, gaan we een keer doen. Ja, leuk. Zullen we proberen verder te gaan? Ja, we gaan verder. Wat een geleuter. Ja, deze week lazen we in het Algemeen Dagblad, tenminste we, Jan, want ik lees die kutkrant niet, dat Gordon wil vader worden. De voormalige zanger geniet vooral van zijn bekendheid vanwege reuma, psoriasis en relaties van 3 weken. En natuurlijk zijn vieze grapjes. Maar nu zijn moeder is overleden, wil hij de wereld verblijden met een kleine Gordon. En willen wij dat dan ook? Bel gratis naar 0800-1121. Ik zeg 0800-1121. En geef je mening over deze stelling. Gordon moet gecastreerd worden. U kunt bellen naar 0800-1121. Hij is jullie voor. Wie? Gordon. Wat dan? En vandaag gezegd, ik wil toch geen kind. Jezus Christus. Ja, sorry. Wat is jouw bijdrage in deze show, Marie? Nou, dit. Hey, wat mij betreft gaan we... Vorige week hadden we een best wel korte wat een geleuter, Jan. Ik weet niet of je het nog herinnert. Toen duurde het ongeveer 1 minuut. Ja, maar, ik stel voor dat we hem nu nog korter doen. Nou, ik vind het wel leuk als we het nog iets langer doen, hoor. Want er zijn een paar vrienden zoals Raymond en Jasper de Groot. Gaat die Zonneveld ook nog bellen. En dan krijgen we die Boukje en dan is het weer 2 uur. We beginnen gewoon met Raymond. Raymond, wat vind je ervan? Dat we deze man aandacht geven, dat ten eerste. Ja. Deze man verdient geld met het zingen van slechte nummers. Ja. Deze man verdient geld met het een slecht programma. Maar dat heeft toch niks met kinderen krijgen te maken. Kom op, Raymond. To the point, please. Deze man moet gecastreerd worden, afgevoerd en geen aandacht meer geven. Ik dank je wel, Raymond. Wat een geleuter. Hij is niet klein, hij is hartstikke groot. Jasper de Groot. Ja, nee, maar oneens. En zo, ik vind het weer een mindere stelling, om het zo maar even te noemen. Dank je wel, man. Ik had beloofd dat ik wel milder zou zijn, maar... Ja, hey, maar Jasper, je was een beetje aan het zeuren op Twitter over ons. Wel? Je was een beetje aan het zeuren op Twitter over ons. Ja, wel vaker, maar wat precies? Nou, omdat we dachten dat je fan van de hele gemeenschap was, maar je bent een beetje aan het teuten, je vindt de muziek niks, je vindt dit niks en dat niks. Wat is er nou aan de hand, man? Ik geef gewoon gezonde kritiek. Oh, ja, gezonde. Je hebt groot gelijk. Maar Gordon, die mag zijn noten houden van je. Ja. Hartstikke goed, Jasper, bedankt. Nou, hou maar te. Wat een geleuter. David? Ja? Nou, zeg het maar. Nou, waarom zou hij geen kinderen mogen krijgen? Ja, dat is een vraag aan jou, David. Nou, Willem is het, maar dat maakt niet uit. Zit jij in een duikboot? Willem is het. Nee, ik ben onderweg in een auto. Nee, maar je hoort poe, poe, poe. Weet je hoe deze rubriek heet, Jan? Nou. Wat een geleuter. En het was hem ook, hoor. Want we gaan nu naar de man die totaal niet misplaatst natuurlijk... de breedste, meest zelfvoldane grijns van Nederland heeft. Hier is Nico Dijkshoorn. Rare jongens, die PVV-stemmers. Ze willen het land veilig hoor, mooi hoor, schoon hoor en zonder tuig. En nu blijkt dat het witte schorrie-morrie voor de PVV in de Tweede Kamer zit. Zou je verwachten dat Henk en Ingrid er gelijk klaar mee zouden zijn. Want zij waren toch klaar met dat straattuig? Met die schoften die zich niet aan de regels en de wet onthouden. Met de ASO's die roepen dat ze het zelf wel bepalen. Met het genetisch afval dat de straten terroriseren, zwembaden onveilig maken en meisjes lastigvallen. En nu blijkt dat ze op dat soort volk hebben gestemd, blijven ze de partij trouw. Na al het gesodemieter met Lucasson, Sharp, De Mos en Hero Brinkman stemmen ze nog steeds op de PVV. Het maakt Henk dus geen fuck uit dat een PVV'er besopen met gedoofd licht een politiecontrole probeert te ontlopen door keihard weg te schoren. Het maakt Ingrid dus niet uit dat een PVV'er mensen voor kankerhoer uitmaakt door brievenbussen staat te zeiken en uitkeringsfraude pleegt. Of maakt het Henk en Ingrid niet zo vreselijk veel uit omdat het geen Marokkanen zijn? Want dan is het allemaal in één keer duidelijk. Vol is vol, eigen tuig eerst. Ja. Ja, ik weet het niet, maar het is toch een wijs man. Het blijft een wijs man. Nee. Oh, de naneuk. Ja. Margriet. Ja. Lekker hè, die jingle. Ah, die klopt wel hè. Ja. Dat is toch fijn? Heerlijk. Ja. Waar heb ik het in godsnaam over? De naneuk. Ah, de naneuk. Zo heet dat. Wat leuk dat je de hele uitzending mee geweest. Ja. Ja. Is dat een... Ja, dat is een unicum. Ah, nee. Ja, ja echt. De meeste mensen vluchten echt hoor, om 1:15. Want dan willen ze naar bed. Ja, ja. Zonder ons. Nee, snap jij het? Nee, helemaal niet. Wat ik wacht op die naneuk. Wat vond je ervan? Ik vind het leuk. Ja? Ja. Een beetje cliché vraag hè, weer. Wat vond je ervan? Wat ging je door je heen? Nee, dat niet, maar dat ik over het broekpak begon. Dat ging helemaal mis toen. Ja, maar goed, weet je, dat kennelijk hoort dat erbij. Is dat de broekpakken, tuinbroeken, de roze dit. En hebben we nog niet eens over scharen gehad. Scharen. Ja, schaamhaar. Oeh, gadverdamme. Nou ja, scharen. Al die dingen. Oh, scharen. En scharen, weet scharen. Je wel, hoe doen jullie het dan? En nou ja, dat moet... Maar ik ben altijd zeer voor mensen die niet in die hokjes willen glijden. Nou, ik ben gek. Dan heb ik het in de naneuk erover, hè? Over hokjes glijden gesproken. Volgende week komt Meili Vos. Wat vind je daar nou van? Vind ik een hele leuke vrouw. Oh ja, joh? Ja. Waarom? En nou, volgens mij heeft zij... Wat Janine Hennis nu meekrijgt in de VVD-fractie... en terecht. Meili is in de Partij van de Arbeid gekomen... omdat ze die alternatieve vakbond had. En hele goede ideeën over wat ik vanavond zei... andere indeling van de maatschappij. Hou ons wakker, hè? Maar, ja, ik ga je wakker houden... Wat niet zo werd gewaardeerd, is dat ze zo daar was. En ze was overal te zien. En tuurlijk, misschien goed gegaan. Margriet, ja. Schat, ik ga je onderbreken. Dankjewel. Ja, dankjewel dat je hier was. Ja, maar... Ja, het is afgelopen. Nee, we gaan wel door, we hebben nog de afterparty zometeen. Oh. Maar wij gaan even afsluiten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, baas Jan Gussinklo, muziek Jan Hoogland, excuus neger Jan van den Berg, knuffels Jan van Lochhausen, chef kunst en cultuur Jan Benink, www-baas en podcastbakker Janne-Marie Dekker en de schuiven werden bediend door Jan Krijgsman. Tot volgende week, vrienden. Jan Hoogland? Dus je was Jan van der Linden. Jan van der Linden. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Ja, wat zal ik erop zeggen? Het is in ieder geval heel laat geworden.